Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ lehtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî u'atsâmi illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhaq. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allahümme salli alâ sallam. Sallu alâ tabib kulûbina Muhammed. Allahümme salli alâ sallam. Sallu alâ şefî'i zhunûbina Muhammed. Allahümme salli alâ sallam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Evvela şehit askerlerimize, polisimize okuyalım, dua edelim. Vatanın muhafazası için bizim bütün mukaddesatımızın, namuslarımızın muhafazası için bu askerler, polisler şehit oluyorlar. Bizlerde çok hakları kalıyor. En azından bir dua ile yad etmek lazım. Daha fazla şeyler yapmak lazım. Beceremiyoruz. Fakat insanların çoğu bu askerler, polislerin, şehitlerin haklarına riayet etmiyorlar. İsimlerini bile anmıyorlar. Onlara dua etmiyorlar. Yani birçok mecliste bu konu konuşulmuyor. Konferanslarda, programlarda bu konu geçmiyor. Tabii askerimiz, polisimiz de bu işi görüyor. De bizim okumamız, ölülerine okumamız, dirilerine duacı olmamız onlara teşvik oluyor yani. Ferahlık veriyor. Diğerlerin vefasızlığı da onları üzüyor. Ne yapalım? Biz kendimizden mesulüz. Herkesi yönetecek durumda değiliz. Biz doğrusunu yapıyoruz diye düşünüyorum. Az bile yapıyoruz ama vaktimiz işte bu kadar oluyor telaşlardan dolayı. Bugün yine 6 tane asker şehidimiz yani geçen haftadan herhalde biz perşembeden perşembeye okuyoruz. Bir de şehit polisimiz var. Selim Topal, Bahattin Bakır, Emre Doruk, Ramazan Taşkın, Mete Can, Kerem Çalışkancı askerlerimiz, Recep Yanmaz isimli polisimiz şehit düşmüşler. Allah-u Teala ilk damla kanlarıyla günahlarını mahveylesin. Amin. Boynlarını cehennemden azat eylesin. Amin. Sevdiklerine de Allah-u Teala bu dualara ilhak eylesin. Amin. Ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil, kazaya rıza, sabır ve tahammüller ihsan eylesin. Amin. Ehl-i sünnet itikadı üzere yaşayıp ölerek bu şehitlerle cennette birleşmek nasip eylesin. Amin. Amin. Rabbimiz Tebareke ve Teala bunları şehit eden teröristleri kahreylesin, mahveylesin, helak eylesin. Amin. Allah Teala bütün yuvalarını, ocaklarını, saklandıkları yerleri, gizlendikleri yerleri darmadağın eylesin. Amin. Amin. Askerimize, polisimize bütün operasyonlarda muvaffakiyetler, başarılar ihsan eyle. Amin. Mansur muzaffer eylesin. Amin. Adalarını mağlubu mekhur eylesin. Amin. Amin. Bu şehedamızın ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah Allah Allah Allah Celle Celal. Hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin. Kabirlerini bu şehadetlerin nuruyla pür nur eyle. Amin. Mahşer sabahına kadar bu nuru kabirlerinde ipka eyle. İstirahatlerini yevmen fe yevmen müjdat eyle. Amin. Yüce katında rızıklarını maddi manevi irsal eyle. Amin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin. Euzü bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Bismillahillezî lâ yedurru me'asmihi şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve s-semî'ul alîm. Euzü bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Bismillahillezî lâ yedurru me'asmihi şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve s-semî'ul alîm. Euzü bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Bismillahillezî lâ yedurru me'asmihi şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve s-semî'ul alîm. Amin. Ya Erhamer Rahimîn, Ya Erhamer Rahimîn, Ya Erhamer Rahimîn. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Kim ehli sünnet alimlerine yan bakıyorsa, kim ehli sünnet insanları hor görüyorsa, kim ehli sünnetin rivayet ettikleri hadis-i şerifleri, fıkıhları, akaidleri, tasavvufleri beğenmiyor, onlardan ikrah ediyorsa, sen onların güçlerini, kuvvetlerini imha ile. Şerlerini iptal eyle. Amin. Ne kadar nüfusları, ne kadar imkanları, iktidarları varsa iptal eyle. Amin. Dilediğinden alırsın, dilediğine verirsin. Allahümme malikel mülk. Tü'til mülke men teşâ. Ve tenzi'ul mülke mümmen teşâ. Ya Rab, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın. Allah'ın mülkü ehli sünnete nasip eyle. Amin. Ehli bidatten mülkü nez' eyle ya Rab. Amin. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil kılarsın. Allah'ım ehl-i sünnete bağlı olanları, dört mezhebe fıkıha bağlı olanları, Maturidi Eş'ari ehl-i sünnete bağlı olanları, aziz eyle. Amin. Allah'ım ehl-i sünnet dışında olanları, ehl-i sünnet çok önemli bir şey değil diyenleri ve ya Rabbi, dört mezhebin fıkhına bağlı olmayanları, hadis-i şerifleri reddedenleri, zelil eyle ya. Amin. Hangi mertebedeyseler zelil eyle. Amin. Hangi makamdaysalar zelil eyle. Amin. Hangi imkanları varsa mahrum eyle ya. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Habibil mahbub şafil ulel münfericil kurub. Ala aliyye sahibi ve sellem. Adede mavsi'ahu ilmullah. Bu işler manevidir. Zahiri izzetler itibarlara aldanmayın. Yarın ahirette neler olacak? Her şey meydana çıkacak. Tabii bazı kere ahirette de kalmaz bu hesaplar, dünyada da görülür. Bakarsınız yakında geceler neler doğurur. Muteber adamlar zelil olmuş. Bizim gibi garibanlar, zeliller aziz olmuş. Allah bu yapar. Yeter ki biz şeriattan, sünnetten, ehl-i sünnetten, dört mezhebin fıkhından ayrılmayalım. Dört mezhebin fıkhı helal dediyse helal, haram dediyse haram, mekruh dediyse mekruh, mubah dediyse mubah. Biz alimlerimize bakarız, biz ehl-i sünnete bakarız, müçtehitlerimize bakarız. Bakan olmuş, takan olmuş, bilmem ne olmuş, bizi hiç alakadar etmez. Bize ahiret lazım. Onun için ahirete hazırlanalım arkadaşlar. Dünya, ömür kısa geçiyor. Birbirini meşgul etmemek lazım. Fuzuli işlerle de meşgul olmamamız lazım yani. Çok işlerimiz var. Ta ömrümüz de tükeniyor. Yani dünyadan hiç tadım tuzum kalmadı benim. Evvelden de yoğdu de. Çocukluktan beri çileli benim bir hayatım var. Musibetlerle, hastalıklarla, şeylerle. Hiç bir huzur bulduğum yoktur yani. Zaten demek Allah seviyor ki çok musibet veriyor. Rahatlık da vermedi, vermiyor. İşte sevdiğine bela yağdırır. Öyle buyuruyor hadis-i şerifte. Sevsin de biz razıyız. Ama bakıyorsun dünya ehli keyfinde yani. Ne başları ağrır, ne dişleri ağrır. Her türlü maddi manevi imkanları yani. Manevi derken işte. Kalplerinde sevinçten bahsediyorum. Yoksa maneviyat anlamında konuşmuyorum. Keyifleri yani işte. Tıkırları yerinde görülüyor. Ama bunu... Bir anda biter yani. Bir anda biter. Hepsi elden çıkar. Dünyada bir tek sizinle sohbet huzurum kaldı yani. Kaç haftadır gelemedim. Çok da üzüldüm. İşte istiharelerimiz falan muvafakat etmedi. Şudur budur. Televizyondan yine bir şeyler anlatıyorum. Oturduğum yerden işte size ulaşmaya çalışıyorum. Ulaşıyorumdur inşallah. Ondan bir teselli oluyorum yani. Yine millete bir şeyler söyledim, bir ayet okudum, hadis okudum diye teselli oluyorum ama yine de cemaatle bir araya gelmeden huzur feyiz olmaz. Olmuyor yani. Efendi Hazretleri öyle dedi. Akyazı'nın yaylasına çıktık dedi. Efendim sen hiç yaylaya maylaya çıkma vakti olmaz da yaylaya da çıksan yaylayı şeye çevirir, camiye çevirir de. İhsan Efendi rahmetullahi aleyh dedi ki işte o zaman Akyazı'da dururdu o. İşte gel burada yayla var. Efendim daha milletten uzak kalalım, çok ibadet yaparız. Dedi yaylada işte birkaç gece kaldık dedi. Yani yine Efendi'nin yanı boş kalmaz. 5-10 kişiler en azından varlar. O kadar zikir yaptık, o kadar zikir yaptık ki dedi. Çünkü hani telefon yok, gelen yok, giden yok. Çünkü İsmaila'da dururken başı boş kalmazdı. Yani yaylada bizi bilen olmadı çok. İbadeti artırdık, zikri artırdık. Teheccüdü artırdık. Yani 5000'e 25, 10.000, 15.000, 20.000 zikri artırdık falan. Fakat dedi bir türlü feyiz bulamıyorum. Allah Allah dedim ya. Zikri de artırdık. Niye huzurumuz azaldı? Neyse dedim Hüsnü ben biz bir Akyazı'ya inelim de cemaatin içine karışalım. Kalp-i şerif yapalım. İndik dedi şeye. Tabii yayladan ince Akyazı şehir. İndik dedi. Kalp-i şerife toplandılar ihvanlar dedi. Duydular biz geldik. Toplandılar ihvanlar. Bir feyiz geldi, bir feyiz geldi. Dedim o zaman anladım ki dedi yani bize kenara çekilmek yaraşmıyor yani. İlle cemaatin içinde olacağız. Cemaatin içinde çok feyiz var, çok bereket var. Onun için biz devam edelim, işimize bakalım. İnşallah tedbirler almak sünnettir. Tedbirimize de bakalım. Efendim, Rabbim Tebarek ve Teala bu zulümatı def eylesin. Amin. Çok karanlık var ortalıkta. Önümüzde belki de daha da karanlık olabilir yani. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Çok da çünkü ehli sünnete riayet yok. Sorun burada. Ehli bidat baş üstünde tutuluyor. Ehli sünnete itibar edilmiyor. Hadis-i şerif okuyorsun, kabul edilmiyor. Kaynak gösteriyorsun, kabul edilmiyor. Yani insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu diyorsun, bana ne diyor? Müslüman adam namazını abdestine karısı kapalı. Ben diyor aklıma bakarım. Benim aklıma yatmadı diyor. Ne hadis-i şerif dinleyen kaldı. Ne müçtehit dinleyen kaldı. Ne İmam-ı Azam desen duruyor. Ne İmam-ı Şafii desen duruyor. Böyle bir cahil bir döneme geldik. Esas tehlike de solculardan değil ha. Esas tehlike sağcılardan yani. Zaten solcusu sağcısı dümdüz de. Yani çünkü solcuya bir şey okuyorsun. Ya ben o konuyu bilmiyorum diyor. Anladın mı? Solcuya bir şey okuyorsun. Ya ben bu konuya girmeyeyim. Benim ihtisas alanıma girmiyor diyor. Değil mi? Fakat adam sağcıyım diye geçiniyor. Karım kapalı diye geçiniyor. Kendisi Müslümanım diye geçiniyor. Ona okuyorsun. Diyor ki ben diyor işte İmam Hatip mezunuyum diyor ya. Olabilirsin. İmam Hatip mezunu olduğu zaman Allame-i Cihan mı oldun yani? Ben ne ilahiyatı bitirenleri 8 sene okuttum. Yine de bir şey anlamadılar, ayrı dava. Adam 8 sene okudu ya, ilahiyatı bitirdikten sonra biz dedi bir şey öğrenmemiştik dedi. Bir ibare okuyamıyordu yani bitirenden. Yani şimdi adam, ben İmam Hatip mezunuyum. Epe olabilirsin. Ben böyle bir hadis görmedim. Sen kaç hadis biliyorsun? Söyleme sahip. Ya bir hadis Arapça okuyabilir misin? Ravisiyle beraber. Bir de kaynağını söyleyebilir misin? Kur'an'ı yüzüne düzgün okuyabiliyor musun? Açayım sana bir sayfa. Böyle bir tane aşırı ezberlemişsin diye değil. Ortadan açacağım kitabın ortasından. Oku bakayım diyeceğim. Kaç yanlış bulurum acaba? Yüzüne ya. Sen nasıl hadis-i şerife itiraz ediyorsun? Sen kimsin ya? Ama böyle bir en büyük tehlike nedir biliyor musun? Cehli mürekkep. Ne demek? Bilmez, bilmediğini de bilmez. Şimdi mürekkep demek katlanmış demek. Mürekkep olmasa adam cahildir, cahilliğini bilir. Bir yerde durur. Bir şey dersin, ya ben o konuyu bilmiyorum der. Konu kapanır hiç olmazsa. Buna bir şey diyorsun, adam iddia ediyor. Ya sen neye göre iddia ediyorsun? Ben sana diyorsam ki bu böyledir, helaldir veya haramdır veya mekruhtur. Ben sana kaynak gösteriyor muyum? Kaç tane kitaptan gösteriyor muyum? Kaç tane müştehidin beyanı, sahabenin beyanı bir meselede yazıyorum, çiziyorum, kitabı görüyorum. Peki, sen benim o verdiğim kaynağı okuyabilir misin? Getirelim o kitabı. İbn-i Hacer Eytemin Ez-Zevacir Aniktirafil Kebair. Getirelim. İmam Zehebi'nin El-Kebair kitabını getirelim. Dünya kadar hadis-i şerifler. Kenzül Ummali getirelim. Cami-ül Sahir, Cami-ül Kebir. Getirelim. Okuyabiliyor musun? Neye göre sen konuşuyorsun ya, hüküm veriyorsun? Ya böyle bir şey olabilir mi? Bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. Bir de biliyorum zannediyor. Zaten şeytan onları maskara ettim diyor. Şeytan onları maskara ettim. Kimler maskara ettim diyor? Bidat ehlini. Ne demek bidat ehlini? Kendilerini dindar zannederler. Ayet-i hadise biliyor mu zannederler? وَيَحْسَبُونَ اَنُوا مُحْتَدُونَ diyor Kur'an. Kendilerini hidayette zannederler. Esas tehlike odur diyor. Adam kendinin dalalette olduğunu bilse, meyhanede, kerhanede affedersin. Hiç olmazsa der ki Allah beni affetsin. Bu adam bir cehalet, bir yanlışlık. Bunlar kaderi inkar eder. Ben doğru yoldayım. Kabir azam inkar eder. Ben doğru yoldayım. Ehl-i sünnet Kur'an'da yok der. Ben doğru yoldayım. Değil mi? Ondan sonra efendim kadın erkek tokalaşmak serbest der. Ben doğru yoldayım. Hep kendine göre çıkarıyor. Ya kardeşim, şeytan diyor ki ben insanları günahlarla helak ettim. Ha sen şeytanla nerede görüştün diyorsunuz bana. Ya hadis-i şeriften okuyorum canım. Ben şeytanla nereden görüşeyim? İnsan şeytanlarıyla görüştüğüm olmuştur. Var insan şeytanları tanıdıklarımdan. Hadis-i şerifte buyuruyor ki İblis dedi ki, ya hadis-i şerifte iblisin dediğini ne söylüyor? Allah Allah! Kur'an'da söylüyor iblis dedi ki diye. Yani Allah Teala iblisin sözünü naklediyor. Hadis-i şerif niye nakletmesin? Ne cahil adamsın ya? Kale iblis, iblis dedi ki, elektün nâse bi zünûbi, ben insanları günahlarla helak ettim. Yani ocaklarını batırdım, içki içirttim, kumar oynattım, zina ettim. Faiz dedirttim, yalan dedirttim. Ama ve ehlekûni bilâ ilâ illallah vel istiğfar. Onlar da bilâ ilâ illallah dediler, 4000 büyük günahı sildirdiler. Herkesin la ilâ illallah olmaz bu tabii. Hem talimine, tecvidine riayet edecek, hem ihlasla okuyacak. Gerideki 4000 geçmiş büyük günah siler. Bir de onlar beni neyle helak ettiler? İstiğfarla helak ettiler. Akşama kadar günah yaptırıyor. Adam akşam ezanına 5-10 dakika kala geliyor. Kıbleye dönüyor, oturuyor. Sübhanallah ve hamdi 100 kere okuyor. Sahih Müslim hadisinde geçer. Men kâle sübhanallah ve hamdi miyete merratin ufırat lehu zünubu ve levkânet ekseram zebedil bahar. Deniz köpüklerinden çok günah da olsa bütün hepsi affedilir. 100 kere sübhanallah ve hamdi mesela. Ama nerede? Herkese nasip oluyor mu? Af olunacak adama nasip oluyor. E şimdi şeytan bakıyor ki ben bu şekil kazanamam. Niye kazanamam? Çok günah işletiyorum. Akşam 100 kere Sübhanallah ve Hamdi okuyor. Bütün günahlarını sildiriyor. Ben yarın yine uğraşıyorum. O yine düz sildiriyor. Allah Teala da silmeye bahane arıyor. فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَٰلْكَ Sen iblisle uğraşabilir misin? Ne zaman ki bu durumu gördüm, ben böyle hiç kâra geçemeyeceğim. Nasıl kâra geçerim? اَهْلَكْتُونَ بِالْاَهْوَٓا وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُ مُحْتَدُونَ Hadi bakalım şimdi. Bu durumu görünce ben de diyor, itikat bozukluklarıyla İtikat ehli sünnetten ayırıp bid'ata yöneltmek İşte alın yazısı yok. İşte kader yok. İşte kabir azabı yok. İşte efendim ehl-i sünnete muhalif olan itikatlar. Şia fırkasının da ayetten hadisten delilleri var. O da bir görüştür. Onu da dinlemek lazım. Mutezile'nin de ayetten hadisten delilleri var. Böyle yanlış batıl inançlarla onları helak ettim. Fakat şimdi onlar günah işletseydim, günahın günah olduğunu bildikleri için af isteyeceklerdi, pişman olacaklardı, yine af olacaklardı. Fakat ne zaman onları itikat bozukluğuna sevk ettim, ehl-i sünnet dışı fırkalar kurdurdum ve onlara yönelttim, yönlendirdim. Siz daha haklısınız ehl-i sünnetten diye onlara efendim, telkinde bulundum. Baktım ki bu iş tuttu. Yüz binlerce mutezile geldi geçti. Milyonlarca şia var. Kaderi inkar edenler, hatta hesabı yok. Şimdi geliştirdim diyenlerde de inkar edenler oldu. Onlar ehl-i sünnet olamazlar, kaderi inkar edenler. Çıktılar mesela. Çıktığından da haberi yok. Çıktığından da haberi yok. Şeytan da ne yaptım diyor, onların yanlış batıl itikatlarla helak ettim. Ama onlar yanlış yolda olduklarını anlamadıklarından, kendilerini hidayette sandıkları için tövbe de etmediler. Tevbe de etmeyince hepsinin kara geçtim diyor. Şimdi bir insan günah olduğunu bilse bir işin tevbe eder. Bunda şeytan zarar eder. Şu adam ölümüne bir saat kala tevbe etse hepsini sildirir. Şeytan küllün zarara gider. 100 sene uğraşmıştır o adamla. Ama ölmeden bir saat evvel bir adam tevbe kapısı açık. Bir saat evvel, 10 dakika evvel Müslüman olsa gavur bile tertemiz oluyor da. Müslüman niye af olmasın? Ama itikat bozukluğu var ya, helala haram demek, harama helal demek, sahabe-i kiramın inandığı şeylere inanmamak, onların kabul ettikleri şeyleri kabul etmemek, müçtehitlere muhalefet, müçtehitler ne biliyor, canım benim de aklıma böyle geldi falan. Bu işte keyfine uymak, itikatta keyfine uyulmaz. İnanç meselesi müsamaha kabul etmez. Orada doğruya inanacaksın, yapamasan da. Yapamasan da Allah affeder. Ama doğruya inanmadığın zaman Allah affetmez. Çünkü itikat bozukluğunda adam tövbe de etmiyor. Onun için ebellâhu en yekbele tevbete sahibi bid'atin diyor. Dinde reform yani yeni bir inanç çıkaran İtikadı bozuk olanın tevbesini Allah kabul etmekten imtina etti. Çünkü neden? Ona tevbe nasip etmez. Niye nasip etmez? O kendini hidayette sanıyor ya. Tevbe etmez de onun için. Ama hatta daha bir daha tevbe. Yine de çıkmayan candan ümit kesilmez. Belki bakarsın bozuk itikadını terk edip dönen de olur. Allah onları da hidayet eylesin. Amin. Islah eylesin. Ben ne diyeyim yani? Dua edelim ancak. Ve lakin hiç olmazsa helalı halal biliyoruz, haramı haram biliyoruz, günah günah biliyoruz, yanlışlarımız günahlarımız olmakla birlikte tevbe ediyoruz, nadim oluyoruz, pişman oluyoruz. Yani Rabbim ölmeden mutlaka bizi nasuh tevbesiyle günahlarımızı affetmiş olarak ruhlarımızı kabze eylesin. Amin. Amin. İtikadımız ehl-i sünnetten ayrılacak ise ayrılmadan evvel ruhlarımızı kabze eylesin. Ondan sonra yaşamak nasip etmesin. Bozuk itikatla yaşamak aleyhine yaşamaktır ya. Zararına yaşamaktır ya. Evvela itikadımızı düzelteceğiz. Burada helal haram konusu çok önem arz ediyor. Çünkü harama helal dese kafir olur. Helala haram dese kafir olur. Bunlar çok önemli meseleler. Fakat şu anda bakıyorsunuz millet internetler üzerinden, Google'dan, şuradan, buradan kendine göre fetvalar veriyor. Önüne gelen yani Allah'ın dini hakkında konuşuyor. Tefsir hakkında konuşuyor. Kur'an'a mana vermeye kalkıyor. Yahu ne cahillik ya. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a yani bir şey sordular. Sahabe-i kiramla istişare etti. Yani Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hususta bir şey duymuş olan var mıdır? Sonra dediler sen Ebu Bekir Sıddık'sın yani. Söyle bir şey. Dedi, nasıl söylerim bir şey ya? Eyyü semâin tuzilluni ve eyyü ardın tukillûni İzâ kultü fî kitâbillâhi mâlem âlem. Allah'ın kitabı hakkında bilmediğim bir şey söylersem hangi gök beni gölgelendirir, hangi yer beni üstünde taşır dedi ya. Gök kafama iner dedi. Yer yarılır dibine geçerim dedi ya. Yani Allah beni helak eder demek istedi. Allah'tan ne kadar korkuyordu. Neden? Ben Kur'an'ın bir ayeti hakkında bir şey bilmeden nasıl konuşurum dedi ya. Yani o konuda bir bilgi aradı. Çünkü sahabe-i kiramdan birisi diyor ki mesela ben bu usta şu hadis-i şerifi duydum. Hepsi birbirine itimat ediyorlardı. Çünkü hepsini duyan bir kişi yok. Çünkü her sohbette hepsinin olması mümkün değil. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet dönemi. 23 sene bu. Her an hepsinin yanında olması mümkün değil. Bir de bakıyorsun, yeni Müslüman olmuş biri geliyor, yeni Müslüman oluyor, bir hadis duymuş, gitmiş. Hiçbir sahabe onu duymamış. O zattan geliyor. Bir hadis rivayet eden sahabi var. Tek hadis. Ama o tek hadis öbürlerinde de yok. Elde olan beyde olmaz. Onun için sorarlardı. İstişare ederlerdi. Koca Hazreti Ömer radıyallahu anh. Herkesten öğrenmeye çalış, sahabeden. Yani sen ne demek istedin? Sen bu usta bir şey rivayet duydun mu? Veyahut biri gelse bir şey dese, sen bunu neye göre konuşuyorsun derdi. O derdi Resulullah'tan işittim. Ha tamam sallallahu aleyhi ve sellem. Şam'a gireceklerdi. Şam'da veba salgın vardı. Yani girelim girmeyelim ihtilaf çıktı. Salgın hastalık yerine girmeyelim. Sonra ya girelim dedi. Ne korkuyoruz falan. Sonra arka tarafta ordunun arkasında bu mesele şari olacak. Hatırımda öyle kalmış. Radıyallahu anh. Veya başka bir sahabeden biridir. Ama meşhurlardan biridir. O geldi. Ne yapıyorsun dedi ya Ömer. E dedi giriyoruz. Ya nasıl giriyorsun? Veba salgın var. E dedi sen neye göre konuşuyorsun? Dedi ben Resulullah'tan işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne işittin? Efendim. Eğer sizin bulunduğunuz yerde veba salgını olursa oradan çıkmayın. Ama وَاِذَا قَدِمْتُمْ بِعَرْضٍ لَيْسَ بِعَا وَبَعَوْنْ فَلَا تَدْخُلُوَا Bir yere geldiniz, bir şehre, orada veba salgın var. Ama siz daha oraya girmemişsiniz. O zaman oraya girmeyin. Yani İslamiyet tedbir emreder. Ama senin olduğun yerden çıkma, çünkü belki sen başka tarafa çıkartıp bulaştıracaksın. Onun için çıkma. Ecelden evvel ölmek yok. Kaderine rıza göstersin. Oho. Şimdi bir salgın olsa, adama da sen hadis var çıkmayın, üf. Hadisi okuyan hoca en önce çıkar. Nerede? Hazreti Ömer Efendimiz dedi, tamam dedi ya, madem sen böyle Resulullah'tan işittin, sallallahu aleyhi ve sellem girmeyelim. Anladın mı? Bu sefer diğer bazı sahabeden geldiler. Ne oldu ya Ömer, niye geri dönüyoruz? Ya dedi, geri dönüyoruz. Orada veba varmış. E dediler, Allah'ın kaderinden mi kaçıyoruz? Hazreti Ömer dedi, ya nefiru min kaderillah ila kader. Allah'ın kaderinden kaçmıyoruz. Allah'ın o kaderinden kaçıyorsak buradaki kaderine kaçıyoruz. Burada da girmeyince de dışarıda da Allah'ın kaderindeyiz. Başımıza ne gelecek belli değil. Ama hadis var dedi. E tamam, hadis varsa sustular. Dediler biz o hadisi duymamışız. Dedi bu sahabi rivayet etti. Hazreti Ömer Efendimiz, sahabe birbirine güvenirdiler. Çünkü sahabenin tamamı adaletlidir. Rivayetlerinde güvenilir oldukları için hepsi, yalan yok. Onun için hepsi birbirine itimat eder. Tamamı tamam dediler. Yani Hazreti Ömer olsa, levkâne bâdî nebiyyün lekâne Ömer. Benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer olurdu. İnnel hak yenduk alâ sâni Ömer. Hak Teâlâ Ömer'in diliyle konuşuyor. Böyle buyurulan bir zat, yine soruyor ya. Soruyor. Bir hadis rivayet eden geldiği zaman onu dinliyor ya. O hususta kendisi başka bir hadis sonradan duymadıysa yani. Nasık mensuk olabiliyor ya. başka muhalif bir rivayet duyulmadıysa hemen ona itimat ediyor. Ben sana bu kadar hadis okuyorum. Sen bunun hilafına bir hadis getir. Getiremiyorsun. Hala bana itiraz etmeye devam ediyorsun ya. Nasıl iştir ya? Hazreti Ömer niye Hazreti Ömer oldu radıyallahu anh? Hakkı kabul ettiğinden. Hakkı kabul ettiğinden. Değil mi? Adalet. Dürüstlük. Hakkı kabul etmek demek. Sen ne yapıyorsun? Bu işin inada bindi diyorsun. Hakkı kabul etmiyorsun. Neyin inada bindi sen? Ebu Cehil misin? Ebu Cehil de anladı Resulullah Efendimiz'in hak olduğunu. Bir kere arkadaşlarla konuşurken dedi ki bu Muhammed doğru adam dedi ya. Bu dürüst adam dedi. Bunun ben yalanını hiç duymadım dedi. Ya dediler, ya bel hakem dediler. O gavurlar da ona Ebu Cehil demiyorlardı. Ya bel hakem dediler. Ya sen ki bizim en akıllımızsın, dahimizsin. Sen ki bunu burada bu lafı kaçırdın veya neyse işte alenen söyledin yani. Gizli de değil, sır değil. Niye buna uymuyoruz o zaman ya? Madem ki doğru söylüyor diyorsun, bizim yanacağımızı söylüyor dediler. Yandık o zaman dediler. Öyle diyor ki siz cehennemliksiniz. Doğru söylüyorsa biz yandık. Niye yanıyoruz ya dediler. Gidelim iman edelim. Bu işi düzeltelim mi? Ebu Cehil dedi ki, olmaz. Ben de biliyorum doğru söylüyor. Ama bu iş inada bindi, bir kere inkar ettik, daha dönemeyiz dedi. Ne tövbe diyorsunuz? İşte şu andaki birçok hacı hoca geçinen aynı durumda ya. Hakkı ben söylediğim için, bana gıcık olduğu için. Ya sen bana gıcık olursan yine ol. Beni sevmek iman şartı değil. Ama benim okuduğum hadisse, benim okuduğum ayetse, benim verdiğim fetva sahihse, sen yanarsın bak, yanarsın bak. Bu iş inada bindi diyerek yanma yani. Ben senin yanmana razı değilim. Dön ya. Tevbe et. Ya da benim karşıma bir ayetle, hadisle çık. Dört mezhebin fıkhıyla çık. Bir kaynak göster. Bu helaldir diyorsan, bu meret helaldir diyorsan, bu zar oyunları, fal oyunları, satrançları helaldir diyorsan, bana delille gel. Ayetten, hadisten, sahabenin sözlerinden ve beyanlarından. Değil mi şimdi? Sen şimdi nasıl? Sen benim diyorsun, aklım böyle kabul ediyor, benim görüşüm bu yöndedir. Efendim, İslamiyet böyle şey yapmaz, yapamaz. Niye? Akla zıt düşüyor. Ne alakası var akla zıt düşmekle ya? İslamiyet'in hiç büyük mü akla zıt düşmez. Senin aklın çalışmıyor. Senin aklın yok. Aklın olsaydı İslamiyet'in doğru söylediğini anlardın. Aklın yok. Çünkü akıl bize niye verildi? Kulluk vazifelerimizi anlamak için verildi. Yoksa Allah neyi helal etti, niye helal etti, neyi haram etti, niye haram etti? Bunun sırrını çözmek için verilmedi. Biz vahyin sırrını çözecek akla sahip değiliz. Biz vahyin sırrını değil, vahyin hükmünü anlayıp tatbik edecek akla sahibiz. Sırrını, hikmetini değil. Hükmünü, yani bu haram mı haram? Anladın mı? Anladın. Ne demek yani? Kennel harame narun. Sanki haram ateştir. Bu ateşten sakınmak lazımdır. Onun için Hazreti Ali Efendimiz ne buyuruyor? O heykelleri tutacağınıza diyor, o zarları, heykelli zarları, şahları, matları tutacağınıza diyor. لَنْ يَمَسْ اَحَدُكُمْ جَمْرًا خَيْرٌ لَهُمْ مِنَا يَمَسْتُوا. Ateş gözünü elinizde tutsanız daha hayırlıdır. Beyhek-i Sünen-i Kübra'da rivayet ediyor. Çünkü haram nedir? Ateştir. Akıl senin, varsa senin aklın neyi anlar? Bu haramsa ateştir, ateşte dokunmamak lazım. Çünkü ateş yakar. Küçücük bebek bile ateşe ne yapıyor? Cis dedim mi çekiyor. Küçücük bebekte bile o kadar akıl var. Cis dedim mi çekiyor. Sana cos diyorsun, yine elini vuruyorsun ya. Desene sen yanacaksın. Kaşınıyorsun. Kaşınıyorsun. Benle uğraşmakla değil bu işler. Cübbeli'ye vur geç. Ama sen Hazreti Ali Efendimiz'e karşı gelecek ilmin yok. İbni Ömer'le boy ölçüşecek ilmin yok. Ayşe annemizin buyurduğuyla ölçüşecek ilmin yok. İbni Abbas'ın efendim karşısında konuşamazsın. Onu o zaman sen vahye aklını munkad edeceksin. Mutî edeceksin. Müslümansan vahye tabi olacaksın. Tamam mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Ashabiken nucûb. Sahabem yıldızlar gibidir. Febeyyihi muktedeytum ihtedeytum. Hangisine uysanız hidayet bulursunuz. E biz sahabeye uyuyoruz. Siz kime uyuyorsunuz? Önderiniz kim? Rehberiniz kim? Lideriniz kim? Muhammed Mustafa değil sallallahu aleyhi ve sellem. O böyle şeyler oynamadı. İzin de vermedi. E sahabe değil. Dört mezhep müçtehitleri değil. E kime uyuyorsunuz kardeşim? Kusura bakmayın. Biz size uyamayız. Lafınızı duyamayız. Hak'tan ayrılmayız inşallah. Hakka hidayete tabi olacağız. İttebi'u mâ unzile ileykum min rabbikum. Size Rabbinizden indirilmiş olana tabi olun. Ve lâ tettebi'u min dûni evliyâ. Kur'an'dan gayri dostlara uymayın. E Kur'an bize ne diyor? Ve mâ tâkumur rasûl fehudû. Rasûlüm ne verdiyse onu alın. Ve mâ nâkum anifentû. Neyi yasakladıysa vazgeçin diyor. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne buyuruyor? Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidîn. Benim sünnetim neyse dört halifemin sünneti aynıdır. O zaman Hazreti Ali Efendimiz'in buyurduğu bizi bağlar mı? Bağlar. Seni bağlamıyorsa seni de zebaniler bu kağılarla bağlar. Ben ne yapayım? Ben isterim ki herkes cennete gitsin. Ama bir insan aklı vahyin önüne geçirdiği zaman biz bu insanı dinleyemeyiz. Aklını kaybetmiş. Hangi aklını kaybetmiş? İslam aklını kaybetmiş. Ahiret aklını kaybetmiş. Ehli sünnet aklını kaybetmiş. Bana ne dünyada çok akıllıymış. Parası çokmuş. Mevkisi itibarı yüksekmiş. Çok akıllıymış. Değil mi? Bana ne? Bana ahiret aklı lazım. Buradaki uyanıklık iki adım söker. Onu bile belki de iki nefes ileri gidemez yani. Nice akıllılar sürünüyorlar yani. Ondan sonra ne akıllar geldi geçti. Şimdi kabirde inim inim inliyorlar. Çünkü ahiret aklı kesbetmediler. Dünya aklıyla varsa dünya yoksa dünya dediler. Oyun eğlenceye tabi oldular. Hiç oynayacak, eğlenecek vakit mi var ya? Saniye yok ya. Saniye yok. Mutlaka bir işte olmamız lazım geliyor. Ya dünyamıza yarayacak, ya ahiretimize yarayacak. Ya çoluk çocuğumuzun eğitimiyle ilgili olacak, ya eşimizle bir nasılsın, iyi misin muhabbeti, o da sünnette var. Hepsi meşru olacak ve hepsi bir menfaate hadim olacak. Ya dünyada ya ahirette getirisi olacak. Bu nedir ya? Milleti zaten dizilerle, mizilerle mahvettiler. Hacı hoca hepsi dizi seyrediyor. Karılar, kızları dizi seyrediyor. Tabii bizim cemaatta onlar azdırlar ama diğer millet hepsi. Arabı, acemi bize öyle diziler yapıyoruz ki kâvurları bile bozuyoruz. Rusya'da yayınlansa Ruslar yasaklar ya. Bu ne namussuz dizi der. Ruslar yasaklar. Araplar bütün bizi dizileri seyrediyor. Bütün Araplar. Arap çaya çeviriyorlar onu. Şu bir iki tane dizinin diyelim ki dizide tanınan biri. Katar'a gitsem beni kimse tanımaz. Kuveyt'e gitsem beni kimse tanımaz. Bahreyn'de kimse tanımaz. Dubai'de kimse tanımaz. O artistler giderlerse Herkes onları tanır, değil mi? Ne faydası var size bunların? Hiç faydası yok. Dizi kahramanı. Oo, onlarla resim çekiyor, onlara şey. Efendim, onlara paralar, hediyeler gönderiyorlar, para teklif ediyorlar, şöyle yapıyorlar böyle. Ya bu adamın ne özelliği var ya? Namaz bilmez, abdest bilmez, gusül bilmez, taharet bilmez, ilmihal bilmez, farz vacip bilmez, sünnet müstehap bilmez, haram mekruh bilmez, esma-i hüsna bilmez, sıfat-ı ulya bilmez, bilmez oğlu bilmez. Ama insanlar onları el üstünde, göz üstüne tutuyorlar. Değil mi? Buradan anlayın ki ne kadar zavallıyız ya. İslam ne kadar zayıf kaldı ya. Ehl-i sünnet ne kadar garip zamana düştü. Ya bu Araplar Müslüman yani. Türkiye'de bir alim varmış diye tanımazlar. Biz de onlardaki bir alimi tanımayız. Değil mi? Ama herkes, oradaki sporcuyu buradakiler tanıyor. Buradaki sanatçıyı, şeyleri, sanatçı değil ya, ne sanatçısı? Artist ya bunlar. Sanat başka bir şey. Sanatçı demeyelim yani. Evet, hikaye. Ondan sonra bunları onlar tanıyor. Yani kültür ne kadar düşmüş, seviye ne kadar düşmüş, insanlarda ilim isteği ne kadar azalmış. Her dalda böyle, her alanda böyle. Yani, ehliyet ve liyakat diye bir şey kalmamış. Hokkabazlık revaçta ya. Ne yapacağız? İşte bu garip zamanda onun için Allah'ın dinde değerimiz artıyor. Sizin gibi kardeşlerin, cemaatlerin kıymeti artıyor. Hakkı arayanların, hakka gelenlerin, hidayete tabi olanların tabii dereceniz çok yüksektir. Yarın ahirette çıkacak bu. Hakkın peşine düşen az var. Ama siz onlardansınız elhamdülillah. Elhamdülillah. Onun için aman diyorum size. Dinlemediğiniz sohbet kalmasın. Ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını okuyun. Ondan sonra tabii çok kitaplar var ehl-i sünnet ulemasının. Efendim, ilminizi artırın. Amelinizi, tatbikatınızı artırın. İhlasınızı artırmaya bakın. Vakitlerinizi muhasebe yapın. Bir vaktin boş işte geçmesin. Fuzuli konuşmak rezalet ya. İnsan ömrünü tüketiyor yani. Şurada ben konuştuğum fuzuli değil. Elhamdülillah. Bu bana kâr kalır. İşte indim kürsüden aşağı. Tabii ki nasılsınız, iyi misiniz? Gelen oluyor, giden oluyor. İşte bunlar sünnette var. Ayrı bir şey. Ama boş konuşmak. Şu şunu yemiş, şu şunu almış, bu bunu satmış. Şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş. Bırakalım gitsinler yani. İbnül Cevzi Hazretleri'nin El Müdhiş diye bir eseri var. Hakikaten adı gibi müthiş yani. Müthişin Arapçası müdhiş. Yani dallı, dal. Türkçe'de o dalların hepsi T'ye dönüyor. Sonra Lazca'da da T'lerin hepsi dala dönüyor yine. Ondan sonra El Müdhişu, yani dehşet veren bir kitap, şu kadar. Tabii o çok edebiyatlı bir insandır. İbnül Cevzi dedim. İbnül Cevzi'ye başka. İbnül Cevzi, İbnül Teymiye'nin talebesi. O hık demiş, burnundan düşmüş İbnül Teymiye. Onu konuşmuyoruz. Bu İbnül Cevzi, Allame, o onlardan önce zaten. Hanbeli mezhebinde. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin döneminde görüşmüşler. Onun çok eserleri var. Vaaz-ı Nasihat üzerine de çok bir tane yani. Mev'izacı yani. Fakat tabii Arap edebiyatının çok vakıf olmak lazım. Kitaplarını anlamak çok zor. Yani ibareleri çok acayip. Bütün düz yazıları şiir gibi. Düz yazılar şiir gibi. Tabii onlar tefsirde en büyük tefsiri yazmış. Hadisler yazmış. Fıkıhlar yazmış. Yazmıştı. En çok Vaaz-ı Nasihatler yazmış. O kitapta anlatıyor. Diyor ki eski ümmetten bir cemaat, o zamanın velilerinden, o zaman rahip deniyor tabii de, şimdiki rahiplerden değil yani. Rahip Allah'tan korkan demek esasen. Şimdikiler nerede? Allah'a inanmıyorlar ki de. Allah'ın oğlu var diyen adam da Allah'a inanmış olur mu? Haşa. O zamanın velilerinden yani, mağaralarda ibadet ediyorlar ya, hiç çıkmazlar. Ancak ot yemeye veyahut da biraz su içmeye o kadar. Devamlı oruç ve ibadet. Gelmişler, onu da yani meşgul edecekler. O hiç meşgul olmak istemez ki. Eski ümmetin adamlar. Demişler, bir şey sorabilir miyiz? Bize bir cevap verir misin? Demiş, selû ve lâ tükfirû. Sorun ama çok konuşmayın. Vaktim yok. İbadet, sıralı ibadet yapıyorum. Çok konuşmayın. Bunlar da şaşırmışlar ya. Biz de evliya diye geldik, bir şey soracağız. Bir şey soracaksan sor da. Yani mevzuyu uzatma. Niye böyle diyor? Demiş ki, فَاِنَّ النَّهَارَ لَا يَرْجِعُ وَالْعُمْرَ لَنْ يَعُودُ. Çünkü bugün var ya, bugünün şu saati var ya, şu saatin şu dakikası var ya, şu dakikanın şu saniyesi var ya, asla geri gelmeyecek, gitti. Ömür de bir daha avdet etmeyecek. Dünya hayatı bir kere veriliyor. Onun saatleri, dakikaları da birer kere veriliyor. Daha o bir daha geri verilecek mi aynı şey? Bundan sonrası ne kadar kalmış belli mi? Bizim ahireti kazanmamız neye bağlı? Buna bağlı. Ben şimdi en kıymetli sermayemi, cenneti cemalullah ve rızaullah ve likaullah bana kazandıracak bir sermayeyi, bir sermayeyi senin dırdırına, kırkırına niye harcayayım abi? Enayi miyim, avanak mıyım? Maalesef hepimiz o avanaklardanız. Ama Allah'ın dostları hiç. Kim gelmiş, kim gitmiş, ağam girmiş, paşam çıkmış, kim ne demiş, ne olmuş? İşimize bakarız. Keşke bakabilsek. وَالطَّالِبُ حَث۪يثٌ ف۪ي طَلَب۪ي دُجْتِهَاد. Peşimize düşen var. Peşimize düşen Azrail Aleyhisselam. Çok gayretlidir. Hiç boş geçmez. Saniye santim şaşmaz. Belki beni unutur diye bir şey yok. Onun için tetikte bekliyor. Kapacak. Demişler, Fevsina, sen bize bir nasihat et, bir vasiyet et. Biz yani soracağımızı da unuttuk yani demişler. Bir nasihat et de gidelim yani zaten. Kaç nasihat etti halbuki anlayan için değil mi? Anlayan için bana çok büyük nasihat oldu bu. Demiş ki çok acayip bir şey. Tezevvedu ala kadri seferikum. Yolculuğunuz ne kadar uzun sürecekse azığınızı ona göre bol alın. Dünya ne kadar sürecek? Çoğumuz topladığımızı yiyemeden öleceğiz. Çoğumuz birikimlerimizi harcayamadan öleceğiz. Kimimiz belki buzdolabındakini bile yiyemeden ölecek. Ahiret ne kadar sürecek? Sonsuz. Efendi Hazretleri buyururdu ki, ahiret katır trilyon senedir dese adam kafir olur. Neden? Çünkü katır trilyon senenin sonu var. Halidine fiha ebeda. Ahiretin sonu yok. Peki ahiret o kadar uzun sürecekse ne kadar azık lazım? Azık ne? Cemaatle namazlar, Sübhanallah ve hamdiler, değil mi? O dualarım kitabında. Allah Allah. Şimdi onu ben 300 sayfa ilave ettim. Birinci cilde. İkinci cilde başlayana kadar birinci cilt bir daha yazdık yani. Doymam ben. Efendim size öyle buydu. Bu Ahmet doymaz. İkinci cilde denilen dualar, dualar, dualar. O kitapların biri gidiyor, biri geliyor önüme, biri. Allah Allah. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar duayı ne zaman yaptı ya? Bir de her sabah akşam, her sabah akşam, her namazdan sonra, güneş doğarken, güneş batarken, doğmadan önce, batmadan önce, namazdan önce, namazdan sonra. Bir sayıyorum, yani 24 saat yetmez. O hepsini yaptı. Biz bari ömrümüzde bir kere olsa birini yapsak, bir kere onu yapsak, bir kere onu yapsak. Bazılarına devam ediyoruz elhamdülillah da. Hepsine her daim devam etmek hakikaten müteazzir yani. Tabi farz değil, vacip değil. En nihayetinde sünnettir diyoruz ama hiç olmazsa ömründe bir kere nasip olsa diyor İmam-ı Nevevi Hazretleri. Hiç olmazsa o sünnetten de nasibin olur ahirette. Her gün okuyamayacaksan da. Hayatları zikir. Her şeyleri zikir. Yani rüzgar esse duası var. Bulut gelse duası var. Kuraklık olsa duası var. Yağmur yağsa duası var. Aynaya baksan duası var. Evden girdin duası var. Çıktın duası var. Hala girdin duası var. Çıktın duası var. Elbise giydin duası var. Uykuda uyumadan önce dualar, dualar, dualar. Zaten sabah olur. Uyku arasında yatakta döndün, kaç tane duası var? Ya hoca, yatakta dönerken de dua mı olur ya? Ben hiç öyle bir dua yapamam. Ben şimdi mesela yapmaya başladım biraz. Çünkü %100 kabul garantisi var yatakta uyku arası dönerken. Bukhari hadisine. Kim zurna çalıyor ya? Oho, adam sazı almış üflüyor ya. Zurnayı. Sizin telefonlarda çok müzik sesleri var. Ha, Allah muhafaza. Namazı ifsat eder yani. Ondan sonra eğer diyor yatakta sağdan sola dönerken veya soldan sağa işte şu duayı okursa La ilahe illallah vehdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdü ve alâ kulli şeyin kadir elhamdülillah ve subhanallah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete İlla billah. Bildiğiniz şeyler de belki sırasını şaşırırsınız. Bunu dese diyor. Sonra Rabbigfirli, ya Rabbi beni affet dese diyor. Mevla mutlaka affeder. Veya başka bir şey istese. Ya Rabbi yarın bir işim var. Ya hoca yatakta dönerken ben bunu mu düşüneceğim? İşte ben sen bilirsin. İşin mühimse aklına gelir. Rüyana giriyor da. Mühim işler rüyana giriyor da uyanıpken dönerken niye gelmiyor yani? Demek ki mühim değil. Mühimse gelir. Evdea üstüdeyim. Yahut dua yapsa ne isterse kabul olur. Çünkü Mevla buyuruyor ki meleklerine unzuru ila abdiyaza lem yenseni fiyazis saat üşidikü ve nikad gafartul. Ey benim meleklerim, görüyor musunuz kuluma? Uykunun arasında sağdan sola dönerken bile beni unutmadı. Sizi şahit tutuyorum, ben onu affeyledim. Muradına nail eyledim diyor. Uyku arasında da unutmamak zikrin tam hakimiyeti demektir. Değil mi? Yani insan Allah'ını çok hatırlaması. Tabii uyumadan evvel de bir şeyler okuduysan o da önemli. Çünkü gafletle yatarsan uykunun arasında zikir aklına gelir mi? Gelmez. Uyumadan zikirle yatarsan Allah seni zikirle uyandırır. Sonra uyandın dualar, dualar, dualar. Uyanma duaları var. Bu deminki uyku arası duaları. Anladın? Ya bir bırakmadın rahat uyuyalım ya. Uykunun da arasına bir şey mi soktunuz? Ya ben yapmadım ya. Men te'arra minelleyli diyor. Gece uyku arasında söylenerek uyanırsa ama zikir o kadar yerleşecek ki uyku arasında söyleneceksin yani. Anladım. O sana hakim olacak. İnşallah Allah kalbimize hakim eylesin. Amin. Zikrini fikrini hakim eylesin. Amin. Allahum salli aleyhi ve sellem. Ve ala alihi ve sahbihi sellem. Olabilir ya. Yani zorlamanın faydası var ha. Zorlamanın faydası var. İnsan zorlandığı işe alışıyor ya. Zorla hayır, hayırdır. Ben sizi zorlayacak halim yok da. Herkes kendine gayretli olsun. Hanıma söyle. Sen hanıma hatırlat. O sana hatırlatır. Değil mi? Bazı öyle kadınlar var. Erkekten daha çok zikrediyor. Ve kocasına hatırlatır. Ya bana da hatırlat hanım ya. Uyku arasında falan, bazı uyandığım zaman de ki zikret, şu duayı oku falan. Keşke zikirde bize yardım eden eşlerimiz olsa ya Rab. Eşlerimizi salihattan eyle ya Rab. Zikirde bizi teşvikçi eyle ya Rab. Amin. Amin. Günaha sokmalarından bizi muhafaza eyle. Amin. Bizim de onların günaha sokmamızdan muhafaza eyle. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Onun için El Furas Temurru Merras Sehab diyor İbnül Cevzi. Fırsatlar bulutlar gibi geçiyor. Bak bugün kar bulutları geliyor, gidiyor bir şeyler. Bakıyorsun bir varlar bir yoklar. Fırsatlar bulutlar gibi geçiyor. Ve tevani min ahlakil havalif. İşi geciktirmeyi gecikmeden almak, ne diyorsunuz? Yavaştan almak. Yaşlı zikrederim ya. Okuruz ya. Dinleriz ya. Yaparız ya. Bunlar hayırlardan geri kalanların ahlakındandır. Onun için Allah bize imkan vermiş. Dilimiz çocuk konuşuyor. Niye zikretmesin bu dil? Niye boş konuşsun? Niye teheccüde kalkmasın? Uçak erken olsa kalkıyor musun? Kalkıyorsun. Farz et ki uçağın var. Yetişeceksin. Kalk. Treni kaçırsan ne olur ya? Ama trene yetişeceğim diye kalkıyorsun. Değil mi? Gemiye yetişeceğim diye kalkıyorsun. Cennete yetişeceğim diye de kalk. Kaçıyor. Fırsat kaçıyor, geçiyor. Bu uçakı kaçırsan bir daha uçak var. Cenneti kaçırsan bir daha dünya yok ki kazanasın. Ne, hangi vakti bekliyorsun bir daha sana verecekler diye ya? Verdiler işte be adam. Verdiler sana bu gece cuma gecesi. Affolabilirsin bu gece. Bir tesbih namazı kılabilirsin bu gece ya. Bir teheccüd namazı kılabilirsin mübarek adam. İlla ben sizi çağırayım cemaat yapalım deyince gelmek aramayın. Fırsatlar olmadı bak. Evinizdesiniz Allah görüyor. Yapın bir ibadetler, dualar yapın. Ya. Onun için güzel de bir söz söylemiş. Tezevvece tevani bil kesel fevelede beynevmel husranu. Allah. Yani işi ileriye atmak, tehircilik yaparız, ederiz falan. Yavaştan almak diyor, tembellikle evlenmiş, bir çocukları olmuş. Çocukların adı neymiş? Tembellikle yavaştan almak, evlenince çocuklarının adı ne olmuş? Çocukları doğmuş. İsmi ne olmuş? Husran. Sakın çocuklarınıza böyle bir isim takmayın. Güzel isimmiş diye. Husran. Dünyayı da kaybetti, ahirette kaybetti. Yazık. Ben Allah için söylüyorum. Kazanırız inşallah. Sermayemiz, ömrümüz. Şimdi Eyyühel Veled Risalesi'nden buyuruyor ki millete vaaz edeceksen, iyiliği emredeceksen, kötülükten ne edeceksen, Allah'ın kullarına faydalı olacaksan, dört şeyden sakın, onları bitirdik. Dört şeyi yap, onlar üçüncüsündeyiz. Ve salisi, üçüncüsü diyor ki izâ karâtel ilme, ilim okuduğun zaman diyelim ki işte tefsir okuyacaksın, hadis okuyacaksın, fıkıh okuyacaksın vesaire. Evtâlâtev yahut mutâlâ edeceğin zaman, yani müzakere edeceksin. Talebeler var, ders okuyorlar, müzakere ediyorlar, medreselerde var. Veya siz kitap okuyorsunuz, Arapça bilmiyorsanız Türkçe okuyorsunuz falan. Yenbeği gerekir en yekûne olması ilmüke senin ilminin yusluhu düzeltir olması lazım. Neyi kalbeke kalbini. Bir defa okuduğun ilim ne yapması lazım? Kalbini düzeltmesi lazım. Ve yüzekkiyi tertemiz yapması lazım. Nefseke nefsini. Nefsini kötü huylarından arındıran ilimle uğraşmak lazım. Buna göre felsefenin durumu nasıl? Kalbi düzeltir mi? Nefsi temizler mi? Kötü huylardan insanı kurtarır mı? Vesvese evham getirir. Başka bir şey getirmez. Çünkü felsefe akıl yürütmek. Akıl yürüttüğün zaman ne oluyor? İşte geçenlerde açıklama yapanlar gibi benim aklım şuna ermiyor, buna ermiyor. Ben Hazreti Ali buyurdu diyorum, ben Resulullah buyurdu diyorum, İmam-ı Azam'a göre böyle diyorum. Adam diyor ki benim aklım şöyle diyor. Demek bunlar ne okumuş? Felsefe okumuş. İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Felsefenin çoğu ahmaklıktır. Bir şeyin çoğu ahmaklıksa tümü ahmaklıktır. Mektubatta geçer bu. Ekseru felsefetin casefe enfekeza. Cemi'uhu izli kullin hükmü ekseri. Bir şeyin çoğu neyse tümü odur. Çünkü ekseriyeti ondan. Sefehtir diyor. Sefeht demek cehalettir. Bilgisiz. Neden? Vahye dayanmıyor. Vahye dayanmadığı için Eflatun ne oldu? İsa Aleyhisselam'a tabi olmadığından ahmak oldu. Ya Eflatun çok büyük filozof idi. Şimdiki akıllıların hepsini suya götürür, susuz getirir. Felsefenin kitabını yazmış ama İsa Aleyhisselam'ın mucizelerine inanmadı. İnandı dedi, bu hak peygamberdir. E dediler sen de gel uyu o zaman. Dedi ki bize lazım değil. Biz dedi felsefeyle işi götürüyoruz. Biz dedik felsefeyle Allah'ı bulduk dedi. Halbuki Allah'ı bulmuş muydu? Bulamamıştı. Biz dedi felsefeyle kendimizi arındırdık dedi. Bizi arındıracak kimseye ihtiyacımız yok. Ya dediler İsa Aleyhisselam diye bir peygamber çıktı. Hünerini gördünüz müydü? Mucizesi var mı? Dediler var. Ne yapıyor dedi. Geldik mezara. Ölüye kalk diyor. Kum bi iznillah. Ölü kalkıyor. Gözsüz gördünüz mü dedi. Gördük dediler. O zaman ona tabi olun. Hak peygamber dedi. Biz bu felsefede zirveye ulaştık. Biz böyle bir şey yapamıyoruz dedi. O zaman dediler ki efendim siz önümüze geçin buyurun da beraber tabi olalım. Öyle ya madem çok akıllısın akıl neyi emreder? Allah'ın peygamberi olduğuna senin de inandığın bir kişiye tabi olmayı emreder. Ama tabi olmadı. Çünkü dedi ki biz bu çok ileri, yani bu ilimde felsefede zirveye çıktık artık. Hidayete erdirene ihtiyacımız yok. Ne diyor İmam Rabbani Hazretleri? Ahmak Eflatun oldu. Eflatun'a ahmak diyor. Neden? Bu kadar aklın, mantığın, felsefen var idi de Allah'ın peygamberinin döneminde yaşadın. Niye ona sahabe olamadın, havarilerden olamadın? Şimdi senin aklın sana yaradı mı? Mantığın seni hayra getirdi mi? Cennete götürdü mü? Filozof olmakla cennetlik oldu mu şimdi sen? Vahye tabi olun. İbn-i Sina felsefenin zirvesi ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mana aleminde gördü evliya Allah'tan biri. Ruhul Beyan tefsirinde yazıyor. Yani tefsirlerde Efendi Hazretleri çok anlattırdı bunu. O zat dedi ki ya Resulallah bu İbn-i Sina'nın durumu ne oldu? Müslüman mıdır, değil midir, hidayette midir, dalalette midir? Halbuki İmam Gazali söylüyor. Alemin kıdemine kail olduğundan bu alem ezelidir dediğinden Allah'a şirk koşuyor. Çünkü sade ezeli Allah var. Mesela orada İmam Gazali onları tekfir ettiğini İmam-ı Rabbani de zikrediyor. O zat sordu. Belki İmam Gazali'den de evveldir o zat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? O beni devreden çıkarıp Allah'a direkt ulaşmaya çalıştı. Ben de pabucumun kenarıyla onun ağzını yırttım dedi. Yani risalet müessesesini, nübüvvet müessesesini, sünnet müessesesini, ehli sünnet müessesesini, hadis-i şerifler müessesesini devre dışı bırakıp da Kur'an bana yeter, aklımla çözerim hesabı yaptığın zaman istediğin kadar alim allame olursan ol, İbn-i Sina'dan ileri gidemezsin. İbn-i Sina'dan daha büyük alim olamazsın sen zaten. Ama bak, sünnete dayanmadığınca ne olmadı? Hidayete eremedi. Anladın mı? Onun için biz doğru yoldayız elhamdülillah. Rehberimiz sünnet seniye, ehli sünnet vel cemaat. Müçtehitlerimiz dört mezhep, fıkhımız elhamdülillah. Mesele bu. Bütün dünya alimleri, cumhur ulema bu usta ittifak etmiş ya. Bir tane ehl-i sünnet alimi akla bakarım dememiş. Vahiy varken, hadis varken, geçmiş müçtehitlerin beyanı varken bir tane fıkıh alimi benim aklıma yatmadı bu iş der mi ya? Kendini reddetmiş olur. Ama işte akıllıyım diye geçinenlerden nice akılsızlar var. Şimdi diyor, nefsini temizleyecek, kalbini kinden, nefretten, gilden, gıçten, nefsini kötü ahlaktan düzeltecek ilimlerle uğraş. O kişilerin sohbetini dinle. Hikaye anlatmakla adama ne vereceksin ya? Adamda bir ilerleme kaydetmesi lazım seni dinledikten sonra. Fark bulması lazım ya. İlim alması lazım yani. Ne gibi diyor? Kemal-i ilim de sen şunu bilsen. Enne umurake senin ömrü hayatından ma yebka kalmadı gayra usbu. Bir haftadan başka bir şey kalmadı. Şimdi bizim birimize kesin eskiden peygamberler özel şahıslara gelip söylüyordular. Diyelim ki vahiy geldi bir peygambere, o da geldi sana. Değil mi? Veya rüyada gördün diyeceğim de şimdi rüyayla ilim sabit olmaz. Yani şimdi rüyada bana deseler bir haftalık hayatın kaldı, ömrün kaldı. Ben şimdi bu bir haftalık ömrüm kaldı rüyasını birkaç kişiye tabir ettirsem. Birisi dese ki bana hakikaten bir hafta kalmış. Hiç itibar etmem. Birisi dese ki ne bir haftası ya, o bir hafta yedi gündür, yedi günde efendim yedi senedir, yedi kere yedi bilmem ne, senin daha 30 senelik ömrüm var. Çok güzel tabir derim. Canım ekşiliği istiyor. Anladın mı? Yani onun için rüyayı konuşmuyorum. Yani rüyada hiçbirimiz ha rüya görsek sen büyük evliyasın, ne mübarek adamsın, cennette yüksek köşkler, saraylar var falan filan diye uyandık merkeze anlatırız yani. O rüya sahih bir rüya. Değil mi şimdi? Ama bir haftalık ömrüm kaldığına falan hadi geç ya. Ben daha dün check-up yaptırdım. Her tarafım zenit saati gibi de. Onun için hiç ölme ihtimalim bile yok ya. Bu rüya nereden çıktı? Hiç inanmayız. Onun için ben diyorum ki vahiy geldi. Ya bana nereden vahiy gelecek? Diyelim ki bir peygamberin dönemindeyiz hayatta. Bir peygambere vahiy gelirse, eskiden ümmetlere olmuyor muydu? Peygamber geliyordu, sen şöyle yapmışsın, böyle yapmışsın. Allah kabul etmiş, reddetmiş. Vahiy geliyordu, o peygamberi gönderiyordu Allah adamın kapısına. Diyelim ki bir peygamber döneminde yaşıyoruz. Diyelim ki o peygambere vahiy gelmiş. Bizim ömrümüzden bir hafta kalmış. O Nebi-i Zişan'da gelmiş. Bize demiş ki, kardeşim Allah bana bildirdi. Sen hazırlığını yap. Allah'ın sevdiği kulmuşsun ki sana önceden haber veriyor. Herkese önceden haber vermez. Sen tevbeni, istiğfarını yap, işi temizle. Sen diyor yani İmam Gazali Hazretleri, hangi ilimle meşgul olursun? Bir hafta bir felsefe okuyayım der misin? He? Ondan sonra efendim, hatta febiz zarureti, yani şu zaruret vardır ki diyor, fiha o, la teşteğülü meşgul olmazsın fiha o dönemde efendim bi ilmil fıkı. Fıkıh ilmi en muteber ilimdir. Fıkıh ilminde şu var. Abdestle ilgili, namazla ilgili. Ha eğer sen hiç abdest, namaz, hak getire bir şey bilmiyorduysan bir haftalık ömrün kalmış hemen abdest ve namazı öğrenmekle meşgul olacaksın çünkü farz ya. Önce itikat. Ehl-i sünneti de bilmiyorsan hepten gitti. Hemen ehl-i sünnete göre bir imanını hemen öğreneceksin. Hemen ondan sonra uyumak, yemek, içmek nerede yahu? Hemen ondan sonra abdest namazını öğreneceksin. Farz olan. Mesela şimdi bir haftalık ömrüm kalmış. Fıkıh ilmiyle uğraşır mısın diyor. Ne demek istiyor? Zaruri fıkıh ilmiyle uğraşırsın. Fıkıh ilmi yüksek bir ilim. Lefakihun vahidun eşeddu aleşşeytan minel fâbidin. Fıkıh iyi bilen bir alim şeytana bin tane sofudan, bin tane ilimsiz ibadet eden, sabaha kadar namaz, akşama kadar oruç tutan, bin tane sofudan daha zor gelir. Şeytan o bin sofuyu kandırır, fıkıh bilmedikleri için. Bir alimi kandıramaz. Bu ayrı bir şey. Fıkıh ilmi, İslami ilimlerden, çok kıymetli ilim, çok önemli. Birçok hadis-i şerif var. Men yuridillahu bi hayra yufakku fiddin. Allah kimin hakkında hayır isterse Ona dinde ne nasip eder? Fıkıh ilmi nasip eder buyuruyor. Ma ubidallahu bi şeyin eftale min fıkhin fi dinillah. Allah'a ibadet edilen ameller arasında Allah'ın dinini iyi öğrenmek, fıkıh öğrenmekten daha faziletli bir ibadet yoktur buyuruluyor. Fazlul alim alel abid ke fazlul aletnakum. Fıkhını bilen alimin sizin diğer fıkhını bilmeyenlerinizden üstünlüğüne gibidir. Benim sizin en aşağınızdan üstünlüğüm kadardır. Sizin en aşağınızdan ben ne kadar üstünüm diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fıkhını bilen bir alim öyledir. Fazlul alim alel abid seb'une derece. Alimin abidten, fıkıh bilenin, bilmeyen, ibadet eden, sofiden üstünlüğü nedir? 70 derecedir. Her derece arası gökle yer arası kadar. Bunlar ayrı şeyler. Ama sen şimdi sana deseler ki efendim bir hafta ömrün kaldı. Fıkıh ilminin teferruatına girer misin? Teferruat ne demek? Ferais. Mirasta kime ne kalmış? Sen kendin öleceksin zaten kime ne kalmış? Onlar bakacak. Sen merak etme. Ondan sonra efendim hac. Yahu hacca daha var 3 ay. Zaten senin Kur'an çıkmamış Diyanet'e çıkacak bu belli değil. Bir hafta kalmış ölümüne yahu. Arafat'a var 5 ay. Sen şimdi hac fıkhına, hac ilmiyle uğraşır mısın? He? Zekatla uğraşır mısın? Zekat, çok param var idiyse, zekatını da vermediysen hemen hesabını yapman lazım. Çünkü bir hafta kaldı. Hepsini vereceksin toptan. Nasıl olsa bir hafta kaldı, vermek de kolay olur zaten. Değil mi? Para lazım değil. Mirasçılar para yerken sen cehennemde zıkkın mı yiyesin? Zekat vermedin diye. Cehennemde zekkum var tabii. Zıkkım değil de zekkum var yani. O zaman zekatını hesabını verip yapman lazım. O zaman yani ne diyor? Ömründen bir hafta kaldı deseler sen diyor neyle uğraşırsın? Neyle uğraşırsın? İtikadında bir bilmediğin varsa onu yapman gerekir. Sonra ilmi halinde namaz abdest ahirette sorulacak. Değil mi? Onu öğrenip hemen namaz abdestine başlaman işte ne kadar vakit varsa kaza kılacaksın. Nasıl da bitireceksin bir haftada? Nasıl tövbesi nasıl yapılır? Kabul olma, makbul tevbe nasıl yapılır? Bunları öğrenmen gerekiyor. Acil! Tamam. Sen şimdi sana lazım olmayan fıkıhla uğraşır mısın? Fıkıhta şimdi dünya kadar fıkıh ilminde bahisler var. Boşanan kadının iddeti, müddeti, değil mi? Talak bahsi, nikah bahsi, süt bahsi, miras bahsi, ganimet bahsi, humus bahsi, rikaz bahsi yani şimdi. Bir hafta kalmış ya. Vel usulü, usulü fıkıhla uğraşır mısın? Ya sen usulü fıkıh zaten 30 senede çözemezsin. Nerede bir haftada usulü fıkıh? Yani bu talebe ilimle uğraşıyor ya, onun için ona yazıyor. Evladım diyor, usulü fıkıhla uğraşır mısın? Vel kelami, kelam ilmiyle. Kelamdan neyi kastediyor? İtikat ilmi değil. Esas zaruriyat-ı diniye. Onları bilmeden, inanmadan erişmet olamazsın. O en önemli, namazdan önemli o. Burada kelamdan neyi kastediyor? Son dönem alimlerinin felsefeyle karma karışık mantıkla bulaştırdıkları kelam ilmi. Yani tartışmalı şeyler. Şöyle dersen böyle derim. İşte ben, sualler, cevaplar falan filan insanın kafasını karıştıran şey. Bizim zaten şüphemiz yok ki şey yapalım, işi karıştıralım, soru soralım, cevap bekleyelim. Evet. Ve emsal ya. Bu gibi ilimlerle uğraşır mısın evladım? Uğraşmazsın. Niye? Lenneke çünkü sen te'alemu biliyorsun ki enne azil ulume bu ilimler la tu'inuke. Yani iki şey var burada. Sana yardım etmez. Ne demek sana yardım etmez? Ahirette bunlar senin elinden tutmaz. Bir rivayette de diyor ki la tuhnike. La tuhnike sana fayda vermez. Bu manada var. Yani bir şey fayda etmez sana. Çünkü kabirde melekler usulü fıkha göre efendim işte harf-i cellerden bahane içindir. Hangi manada kullanılır? Melekler bunu sormaz. Melekler Rabbin kim sorar? Dinin ne sorar? Kıbleni sorar. Namazın abdestini sorar. Taharetini, guslünü sorar. Onun için hazır olman lazım. Farz, vacip, sünnet, müstehap, edep ilimleri. Bunlar fayda verir. Bunların dışında ziyade eden ilimlerle uğraşsan sana fayda vermez. Sen de bunu biliyorsun. Bildiğin için de ne yapmazsın? Ömrümden bir hafta kaldığını haber aldığın zaman itikadındaki eksikliği tamamlarsın. İlmi halindeki eksikliği, yani abdest, namaz gibi 5 vakit günde acil lazım. Bir hafta içinde kaç kere lazım? 5 kere de 35 kere lazım. Öbürü hac desen senede bir daha çok var. Zekat senede bir. Veyahut da nisaba malik değilsin, zekata tabi değilsin falan filan. Ama senin için en mühim şey, beltestehlü, sen neyle meşgul olsun? Bir murakabetil kalbi. Kalbinin murakabesiyle meşgul olsun. Yani benim kalbimde Allah'ın zikri var mı? Benim Mevla ile aram nasıl? Ben Rabbimin huzuruna nasıl çıkacağım? Bu hesabı burada nasıl kapatırım? Rabbimi nasıl razı ederim ölmeden evvel? Ha. Kötü ahlaklarımdan nasıl kurtulurum? Nasıl helallik alırım? Kin tuttuğum, nefret ettiğim, kalp kırdığım, sövdüğüm, dövdüğüm insanlardan nasıl barışırım, anlaşırım da ben ahirete gidiyorum. Ahirette bu işler temizlenmez. Yanarım, kalırım cehennemde. وَلِعْرَاضِ مِنْ عَلَاكِ الدُّنْيَا Dünyanın ve marifeti sıfatin nefs. Nefsin sıfatlarını nasıl tanırım? Yani nefsimin kötü huylar. Riya yaptım mı? Gösteriş yaptım mı? Millet desinler, beğensinler için ibadet yaptım mı? Yaptıysam helak oldum. Gizli şirke düştüm. Bundan nasıl kurtulurum? Öyle ya, şimdi Allah'ın zoruna gidiyoruz ya. Bir ya hemen bütün amellerin gözünün önüne gelir. Ben Allah için ne yaptım ne yapmadım dersin. Hemen anında gelir. Dersin ki şu yaptıklarımdan hiç ümidim yok. Belki şundan, şundan, bundan bir şeyden ümidin varsa bilmiyorum. Hangi amelinden ümitlenebilirsin? Çünkü nefsin sıfatlarını bilmen lazım. Namaz kılıyor görüntüsünde olursun. Ama nefsin oradaki sıfatı nedir? Desinler mi, beğensinler mi, işitsinler mi, sevsinler mi? Yardım etsinler mi, para versinler mi? Niye yani burada cemaatin içine karışıyorsun? Niye geldin, niye gittin? Oruç tuttun, riya mı yaptın, gösteriş mi yaptın, zikrettin, millet görsün desin diye mi yaptın? Allah ile aranda özel günlerin var mı? Özel saatlerin var mı? Allah ile aranda halvetlerin var mı? Kimsenin muttali olmadığı, vakıf olmadığı anlarda, noktalarda Allah için yaptığın işlerin var mı? Ortaya çıkaracağın. Bunu sırf senin için yaptım diyebileceğin. Hemen hesabı bunlardan başlar. Dersin ki benim ne götüreceğim ya? Onun için فَتَشْتَغِلُوا بِمَحَبَّتِ اللّٰهِ تَعَالَى وَتُزَكِّي نَفْسَكَ Hemen nefsini temizlersin. Temizlemeye çalışırsın. Anil ahlâkı zemîmeti. Kötü huylardan. Bir de bakarsın adam mum olmuş. Bir hafta kaldı dediler ya ona. Kesin haber geldi, bir hafta kaldı. Allah Allah. Herkese güler yüz. Tatlı dil. Bu ne olmuş buna derler ya? Bu adama ne oldu? Kafasına saksı mı düştü falan? Niye bu böyle selam vermezdi, güler yüz etmezdi? Çok havalıydı. Havası sönmüş, alttan alıyor. Herkes de iyi geçiniyor. Süt dökmüş kedi gibi böyle uslu uslu. Değil mi? Hanımı şaşırır, çoluğu çocuğu şaşırır. Bu adam nasıl böyle düzeldi birden ya? Çünkü ölüme inandıysa düzelir. Halbuki her dakika ölebiliriz yani. Hep böyle olmamız lazım değil mi şimdi? وَتَشْتَغِلُ بِمُحَبَّتِ اللّٰهِ تَعَلَىٰ عِبَادَتِ Allah'ın sevgisiyle, muhabbetini artırmakla, ona ibadet etmekle meşgul olursun. وَلِتِصَافِ الْاَوْصَافِ الْحَسَنَةِ Güzel sıfatları takınmakla meşgul olursun. Nasıl kendime güzel sıfat takınayım? Allah aman Celle Celaluhu huzuruna çıktığımda yüzümü hak edecek. Geçmiş defterimi tertemiz edecek. Günahlarımı sildirecek. İbadetlerimi artıracak. Neler yapabilirim? İşte onun için sen şimdi bir hafta mı kaldı, bir sene mi kaldı, 7 sene mi kaldı? Bırak o işi. Ve la yemurru ala abdi yevmu ve leyletun. Bir kulun üzerinden bir gün ve bir gece geçmez ki illa ve yumkinu en yekunu mevtu fi. Ölümünün o gün ve gece içerisinde olması mümkün müdür? Bu gece olmasa mümkün müdür? Bizim hepimiz için. Yarın olması? Peki madem o gece ve o gün olması mümkün ise nedir bu azgınlıklar, ne bu taşkınlıklar, ne bu nefsimize zulümler, insanlara eziyetler, Rabbimizi razı edecek amellerden uzaklıklar, oyunlar, eğlenceler, filmler, diziler, boş konuşmalar, gıybet dedikodular, iftiralar, birbirimizi meşgul etmekler, vakit sermayemizi, ömrümüzü tüketmekler boş yere. Kadın kocasına bela olmuş, kocası karısının başına bela olmuş, çocuk ikisine de bela olmuş. Herkes birbirine fitne olmuş, imtihan olmuş ya. Yani şu dalgalı denizde gemiyi ahiret sahiline iman selametiyle yani çıkarabilirsek kazandık. Daha bir daha kaybetme tehlikesi yok inşallah. Ama hala bizim hakkımızda tehlike mevcut. İmanımızı bile kaybetme tehlikemiz var ya. Kafir ölme tehlikemiz bile var ya. Biz nasıl bu imanı zapturapt etmeyiz? Bunu nasıl nimetin şükrünü eda etmeyiz? Nasıl kıymetini bilmeyiz? Ehl-i sünnet itikadımız bozulmasına nasıl gayret etmeyiz? Bu kadar larçlık, bu kadar genişlik olur mu ya? Herkesi dinle, her şeyi söyle, her muhabbete katıl, her lagalugaya gir. Ya ne yapıyorsun kardeşim ya? Ne konuşuyorsun ya? Çok yanlış konuşma tehlikesi var ya senin. Ne diyeceğim belli değil. Tehlike var. Elfazı küfür var bu kadar. İnsan iman, dinden imandan eden sözler var. Anlamadan birini dersin ya. Onun için ihtiyatlı ol. Az konuş. Ayetten, hadisten konuş. İlimden konuş. Dinine, dünyana faydalı şeyler anlat. Bazı nasihatleri tebliğ et. Ya alim ol, ya müteallim ol, ya talebe ilim tahsilinde ol, ya samiinden ol, dinleyenlerden ol, devam sohbet dinle, devam takip et ehl-i sünnet alimlerini. Böylece hidayetini ara kardeşim. Arayan Allah yaratacağını vaat ediyor, söz veriyor. Allah'ın muhabbetiyle meşgul ol diyor. Bunu haftaya açacağım inşallah. Yani Allah'ın muhabbetiyle meşgul olmak, Allah'ın muhabbetini iddia etmek lafla olmaz. Ben Allah'ı seviyorum, her şeyden çok seviyorum falan bunlar. Bunlar ahirette yaramaz ya. Yani. İddia ispat lazım, delil. Dava delil ister. Dava delil ister. Delilin nedir? İşte göstergeleri olması lazım. Bunlardan bizde kaçı var, kaçı yok. Allah'ımızı ne kadar seviyoruz? İslam'a ne kadar bağlıyız? Yani dinimiz her şeyden ileri geçiyor mu? Yoksa bazı şeyler dinimizin önüne mi geçiyor? Menfaatler, sevgiler, İstekler, şehvetler, rağbetler, tamahlar, hevesler bizi ehl-i sünnetten, dinden bazı noktalarda ayırıyor mu mesela bunlar? Bir tespit lazım. Yani konuşmadan olmaz. Sohbetsiz olmaz. Derde derman bulunmak için teşhis lazım. Hastalıklarımızı bilmemiz lazım. Yani ben, şu halim Kur'an'a muhalif, şu konuşmam sünnete muhalif, şu fiiliyatım, icraatım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gazap ettiği bir şey. Bunları İlmin olmadan da seçemezsin ki. Nice konuştuklarımız Allah Resulü'nün sevmediği laflar var. Hep ilme dayanıyor tekrar. Geri geliyor, ilme dayanıyor. İhlas amelsiz olmaz. Amel ilimsiz olmaz. İlim imansız olmaz. Hepsi birlikte olursa bir şey değeri var. İman olsa, ilmin olmasa cahilden ne fayda olur? Cehenneme odun olur. İlmin olsa, amelin olmasa bildiğin aleyhine hüccet olur, delil olur. Bildi de yapmadı, günahın vebalin kat kat olur. Amelin olsa, gösteriş olsa, riya olsa, ihlas olmasa neye yaradı? O amel de aleyhine olur. Boşuna yorgunluk olur. Canın çıkar. Yaparsın, yaparsın, yaparsın. Namazın, orucun, haccın, zekatın. Onun bunu kul hakkına gider. İflas edersin, kalırsın. İhlas olmayınca sonun husran olur. Yani bir tanesini bırakamayız. İlim, amel, ihlas. Hiçbirini feda edemeyiz. Çünkü üçü birbirine mütelazimdir. Birinin kaybolması öbürlerini de götürüyor. Amel de ilimsiz olmaz. Adam nasıl bir farz-ı vacibi bilmesen, gusül, taharet bir şey bilmesen, ben yalap şalap bir iş yaptım, kıldım, ettim, oldu, okudum. Ne okudun ya? Yanlış okudun olmaz. Niye Allah'ın Kur'an'ını öğrenmek için vakit harcamadın? Yani çok işimiz var, daha biz elif dememişik. Daha işlerimize başlamamışız. Samimi söylüyorum, siz beni bir hoca zannediyorsunuz. Hakikaten söylüyorum, ben bana göre, yani ki benim hakkımdaki tespiti en iyi ben yapabilirim. Ben daha işe başlamamışım. Kitapları okuyunca, ulemanın durumunu görünce, evliyanın ahvalini takip edince, bakıyorum, hiç başlamamışım. Ama tehlike şurada, bilmeyen gibi de değilim. Tehlike büyük. Çünkü bilenle bilmeyen bir olmaz. Bir şeyler de bildiğim için hesabım daha zor olacak yani. Ama ben bu işleri başlayamadım. Ben sizi kendimden aşağı görmüyorum. Çoğunuz benden üstünsünüz. Belki hepiniz benden üstünsünüz. Ona da itikat ediyorum yani. İtikat da ediyorum. Öyle inanıyorum. Öyle de kabul de ediyorum. Ahirette yani belki çoğunuz benden rahat gidersiniz. Çoğunuz. Sıkıntısız gidersiniz, çıkarsınız. Ne mübarek insanlar var aranızda ben. Salihler görüyorum aranızda. Ama ne yapacağız? Birbirine dua edeceğiz. Birbirinin elinden tutacağız. Birbirine şefaat edeceğiz. Allah için kardeş olacağız. Kardeşleri artıracağız. Cemaati artıracağız. Mevla da buyuracak. Biliyorum senin ne mal olduğunu ama kullarım seni bir adam zannediyordu. Üstü şehadet ettiler. İhvanın arasında sana azap etmekten haya ederim diyerek bizleri Allah affedecek. Celle Celal. Hüsnü zannediyorum. Bu hüsnü zanla bana muamele edecek. Onun için cemaattan ayrılmıyorum. Sohbeti bırakmıyorum. Kardeşlerin dualarını celbediyorum, istirham ediyorum. Bir hakkım geçsin de, hiç olmasa dua derler, bir dua erişir de, belki Rabbim hidayet eder, affeder diye. Niyaz ediyorum. Onun için cemaati bırakmıyoruz inşallah. Devam edeceğim inşallah. İnşallah edelim. Hep beraber edeceğiz inşallah. Şimdi yeni dergimiz çıktı. Bu mübarek Muhammed Masum Urve-i Vüska Hazretleri'nin kabri şerifidir. 100 bin evliya yetiştirmiş bu zat. Şurada yatan Mehmet Emin Tokadi Hazretleri de bu zatın halifesinin halifesidir. Yekdest Ahmet Efendi'nin halifesidir. Mekke halifesinin halifesidir. Koca Mehmet Emin Tokadi değil mi? Kabrime bir Fatiha okuyan, bir kere ziyaret edeni bana unutturmayacaklar diyor. Ne makam sahibi değil mi? O da İmam Masum Hazretleri'nin yetiştirdiği bir halifeden yetişmiş. Düşün Muhammed Masum, ne büyük zat. Orada tabii onun hakkında çok malumat var, tafsilat var, onları okursunuz. Şimdi ise arkada yazdıklarımdan, bir de dedim ya Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin el yazısı var. Kur'an-ı Kerim'in kenarından. Şurada. Bu Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin Musaf-ı Şerif'i şu yanlara böyle hep not alır. 4 mezhep müftüsü Ali Haydar Efendi. Bak şu. Şöyle yazmış. Ben de bu hadisi size buraya yazdım. Efendim, mübareğin el yazısında görürseniz bereket. İnci gibi böyle. Sonra bazı yerlerde çok yaşlılık zamanı var. Elleri titremiş. Sen Efendi Hazretleri'ne bir mektubu var ya, Yusuf'um, Yakub'um, dost bahşişi diye. Orada yazıyor, ellerimin raşesi arttı diyor. Yani raşe titremek. Ellerimin titremesi arttı, mektupta zor yazıyorum diyor. Bu tabii biraz daha sağlıklı zamanları ki, yani çok ince ilim yazmış oraya. Şimdi burada bir hadis-i şerif şey yazdım. Sayfa 95. Bu yeni çıktı yani. Dergin ne demek yani? Şubat. Şubat sayısı. Biz ilerici olduğumuz için önden çıkarıyoruz değil mi? İlericiyiz yani biz. Bunlar gerici yani. Ondan sonra isteklere kesinlikle nail olmak için okunacak dua. Ya bana hepiniz bir şey diyorsunuz ya. çocuğum şöyle, kocam böyle, karım böyle, işim battı, iflas ettim, mahkemem var, hapiste adamım var, vesaire vesaire. Derdi olmayan bir taneniz yok. Yani ben de diyorum ki şunu oku, şunu yap falan. Ya sen dua et. Ya ne kadar beleşçisiniz ya. Ya ben dua edeyim de kardeşim. Tamam sen de bana dua et. Ben ediyorum ha. Yani etmiyor diyeyim. Genelde genel ediyorum. Özel bir bana ulaşana da özel de ediyorum ben. Eftalü dua, dua davetu gaibin li gaibin. Duaların en faziletlisi bir arkadan dua yapmaktır. Yanında olmayan birine dua etmek. Ama sonra da haber etmek de iyi bir şey değil. Arkadan dua %100 kabul ya. Kabul etseni görmeden sana dua ettim deme. Çünkü neden çıksın bir de. Öyle dersen de. Demesen daha iyi olur. Demesen daha makbul. İbadettir çünkü. Kardeşine dua et. Birçok dua reddolunmaz. En erken kabul olan, en hızlı kabul olan dua, Müslümanın Müslümana gıyabında yaptığı dua. Esra-ı dua icabeten davetül müslimi li-ehiyye an zahril gayb. Kabul bakımından en hızlı kabul olan Müslüman kardeşine gıyabında yapılan duadır. Onun için ben sizi zaten duanıza şahit değilim. Siz herkes evinizde yapıyorsunuz. Allah için bana dua edin. Yani düşmanlarımın şerrinden kurtulmam için. Muhafaza olmam için. Benimle uğraşanların kahru mahferişan olması için. Ve benim hizmetlerimin devamı için dua edin. İhlasım için. Ahiretimi kazanmam için. Yani ediyorsunuz da biliyorum. Ama özelde bilmiyorum yani. Genelde biliyorum. Bu da bu duaların %100 kabul olunduğuna delalet ediyor. Çünkü arkadan yaptığınız için. Ben şahidi değilim. Bilmek başka, şahit olmak başka yani. Hissediyorum manen, fark ediyorum. Bu kadar dua olmasa beni parçamı bırakmazlar. Tozumu böyle var ya, uçururlar. O kadar sevmeyenim var. Evet. Ama Mevla sevsin, dostları sevsin, sizler sevin. Bana yetiyor, artıyor. Vallahi yetiyor, artıyor. Şimdi Alaaddin Efendi Hazretleri kendi Musaf-ı Şerif'inde Hadis Suresinin bulunduğu sayfanın kenarına mübarek hattı destiyle el yazısıyla yazmıştır bu rivayette. Bera İbni Azib radıyallahu teala şöyle anlatmıştır. Sahabe-i kiramdan Bera İbni Azib'e radıyallahu teala. Şimdi buyuruyor ki bir kere Hazreti Ali'ye dedim ki ya Miral Müminin Allah aşkı için senden istiyorum. Resulünün hürmeti için senden istiyorum. Ya bu ağır bir şey değil mi? Allah aşkı için, Resulün bahşi için. Ne istiyorum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni seçkin kıldığı, kimseye söylemeyip özel sana söylediği birkaç bir şey vardır. Bazı sahabelerde özel şeyler oluyordu biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni seçkin kıldığı duaların, yani amellerin, faziletlerin en büyüğü hangisiyse, en büyüğü hangisiyse, Resulullah'ın özel sana söylediği şeylerden bir şey. Ama onların en büyüğü. Bir de Cebrail aleyhisselamın da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en özel söylediği olacak. Rahman Teala'nın da Cibril'i gönderdiklerinin içindeki en hususisi olacak. Zaten bunlar birbirine takipçi olur. Yani Rahman Teala çok hususi gönderdiyse, Cibril'e bildirdiyse, Cibril'de o çok hususi duayı, zikri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çok hususi bir şekilde bildirdiyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kimseye söylemeden özel bir şekilde şunu yap dediyse ben bunu istiyorum diyor. Ama Allah ve Resulü aşkına deyince Hazreti Ali Efendimiz de ne yapamıyor? Zaten ilmi gizlemez onlar da. Bazı kere şöyle oluyordu mesela Hazreti Osman Efendimiz'e geliyor biri, bir şey söylüyor. Ya diyor, senden evvel bunu bana kimse sormadı, kimsenin de soracağını tahmin etmiyordum. Hadi sordun, söyleyeyim diyor. Böyle rivayetler var mesela. Mesela Hazreti Osman Efendimiz'e, Resulullah Efendimiz'e ne sordum? Dualarım kitabında var. Göklerin, yerlerin anahtarlarını söyler misin? Lehu mekalidü semavat velav. Göklerin, yerlerin anahtarları Allah'a aittir. Peki bu anahtarlar hangi zikirle açılıyor? Bu anahtarlar hangi zikirlerdir? Gökleri de açıyor, yerleri de açıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ya Osman senden evvel kimse bana bunu sormadı. Efendim. Ama sen madem sordun söyleyeyim. Yani her şeyi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemesi emredilmemiş ona. Öyle faziletler var ki onda duruyor. Birisi sorması lazım. Onun gibi. Bazı da hususi bildirdikler var. Hazreti Ali Efendimiz de Bera İbni Azib Hazretleri buyuruyor ki sen diyor idareten tedu Allah bismil azam Allah'a en büyük ismiyle dua etmek istiyor musun diyor. İsmi azamı yine de ismi azam şudur diye söylemiyor. Hadid suresinin başından 6 ayet, Haşr suresinin sonundan 4 ayet. Zaten hadis-i şeriflerde sahihtir ismi azam ararsanız Haşr suresinin sonunda arayın. Yani levenzelna'dan aşağı, huvallahu lezi'den aşağı. Orada da çok isim var. Şimdi bundan hangisi ismi azam? Hadid'in başında da çok var. Huvel evvelü vel ahiru vel zahiru vel batın. Peki diyor. Ben sana diyor ismi azamla dua etmek istiyorsan ismi azam ne demek? Anında kabul. Fakat ya ben yaptım kabul olmadı. Ya kardeşim nasıl okudun? Düzgün mü okudun? Abdestin düzgün mü? Taharetin düzgün mü? Guslün düzgün mü? Elbisen temiz mi? Huzurun var mı? Kalbinde huşu var mı? Manayı düşünüyor musun? Tam o anda Allah Teala'ya ne diyeyim sana yani? Amiyane tabirle. Kitlendin mi yani? Tam kitlendin mi? Hiç masiva yok. Yani insan bunu becerebilir ya. Becerebilir yani. Ümidi kesmeyin. Efendim, hadis suresinin başından başla. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Sebbiha lillahi, mafis sebavati vel ardı ve vel azizul hakim. Başlıyorsun. Nereye kadar? Alimun bidati sudur. Dur bakayım yazmış mıyım ya? Yazmışım size. Siz Kur'an'a bakıp nereden bulacaksınız? En son sayfa, derginin 10. sayfası 96'da Sebbeha'dan başlıyor. Mübarek burada Euzü Besmele keşke koysaydık ama herhalde Euzü Besmele çekmeyi bilirsiniz da. Onda mı yazaydık? Keşke yazaydık. Bir de bakarsın biri Sebbeha diye başlar. Euzüsüz Besmelesiz Sebbeha diye başlanır mı ya? Yani burada o ihmal edilmiş. Hasan Kudu Hoca duysun yani kulakları çınlasın. Yine biz koyalım yani. Bu millet alemdir yani. Antikadır. Şimdi Sebbeha'dan başladın bizati sudura kadar. Zaten orada yazılı. 96'da okunuş şekli arkadan. Ve ahire suratil haşr. Sonra Haşr suresinin sonunu oku. Yani diyor. Bak orada önemli bir mesele var. Sonu deyince hep huvallahu leziden. Son 3 ayet geçer hadislerde. Burada diyor ki erba ayet. 4 ayeti okuyacaksın. Ne demek istiyor? Levenzelna'dan aşağı. Tamam. Sümmerfâye dek ondan sonra ellerini kaldır. Allahümme ya menü ve vâhidun ehadun ve lâ zâlu hâkezâ ve lâ kûnu kezâlge ehadun gayruh. Es'elüke bi hakkâ adil esmâ en tusalli alâ seyyidi Muhammedin ben taktıya haceti yazı işte niyet edeceksin. Yani şu hacetimi göresin diye. Tabi hacet yazi derken Arapçasında sende hacet. Hacet Türkçeleşmiş. Hacet yani istek. Şu hacetimi göresin derken de niyetini kalbinde tutacaksın. Yani biliyorsan da Türkçe'de söyleyebilirsin Arapça biliyorsan. Arapça biliyorsan Arapça söyle. Türkçe'de Hazreti Yazi'den sonra şu işim diye de açıkça da diyebilirsin yani. Dua bittikten sonra. Bunu yaparsan فَوَاللّٰهِ الَّذِي لَا اِلٰهَ غَيْرُ اُلَيْتَنْ قَلِبَنِّ مِحَاجَتْكِ inşallah. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim mutlaka o isteğini alıp döneceksin o duadan döneceksin. Bitti. Hatta ben bir rivayette gördüm. Diyor ki Hazreti Ali Efendimiz benim taş olmama dua etsen beni batırırsın yere diyor. Yani bana beddua etsen lekusife bi ben batarım diyor yani. o kadar kuvvetli. Alaaddin Efendi Hazretleri de bunu Kur'an-ı Kerim'in kenarına kabul etmiş, bu rivati yani şey etmiş, amel edilsin diye not almış. Ben de Alaaddin Efendi babamıza çok itikadınız var ya sizin. Efendi babamız da onun tabii çünkü rivayetler çok da onun aldığı rivayeti tabii Efendi Hazretleri nasıl kabul ediyor o bir şey aldıysa bitti. En önce onunla amel eder değil mi Efendi Hazretleri? Alaaddin Efendi baba ne buyurdu? Onun için bunu size zikrediyorum. İnşallah hepiniz bu hazineyle, bu defineyle katır trilyona sahip olmanızdan daha büyük bir zikirdir bu. Çünkü katır trilyonlar biter, bu hazine bitmez. Bununla dua ederek imanınızı kurtarabilirsiniz. Dünyanızı, ahiretinizi kurtarabilirsiniz. Çocuğunuzu ıslah etmesine Allah'ın efendim dua edebilirsiniz. Efendim ne istiyorsanız dünya, ahiret, alacak, verecek, borç, maddi, manevi ne istiyorsanız o hacetinizi Allah'tan koparırsınız. Allah'tan ancak Allah'ın isimleriyle bir şey koparabilirsiniz. Zikiriyle koparabilirsiniz. Başka türlü koparamaz. Koparmak derken anlıyorsunuz yani. Çünkü Mevla Teala da ne yapmıyor? Efendim istemeyene vermiyor. Üdûûni yestecib lekum. Dua edin ki kabul edeyim. Bizi nereye salıyor? Dua etmeye. Öselullah min fazli. Benim fazl-ı keremim geniştir. Alemleri kaplamış. Ama o fazl-ı keremimden isteyin. İstemesini bilin. İstemek neyle bilinir? İşte bu hadis-i şerif ve rivayetlerle amel ederek bilinir. Yoksa sen zikirsiz, dua, salavatsız, hamdsiz, Allah'ın esma üstasını saymadan efendim, direkt kaldır ellerini, indir ellerini. Ondan sonra ver ya Rabbi şunu, ver ya Rabbi bunu. Ver mi ya? Duanın adabı var, usulü var. Önceden zikirler yapacaksın. Mevla'yı methedeceksin, öveceksin. Rabbim hamdolunmayı seviyor. Salavat-ı şerife Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem okuyacaksın. Yani birçok adabı var. Onun için siz burada mutlaka zaten duanın sonunda Efendimiz'e salat etmeni isterim diyor önce. Önce salat etmeni istiyorsun, bu isimlerime sonra şu hacetimi gör. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Buyuruyor ki, اِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ حَاجَةً فَبْدَوْا بِالصَّلَاتِ عَلَيْهِ Allah'tan bir şey isteyeceğin zaman önce bana salat ederek başlayın. Çünkü فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَلَى اَنْكِرَمُ مِنْ اَنْ يُعْطِيَ اِحْتَامُ وَاَوْرُدَّ الْاُخْرَى Allah'tan iki haceti isterseniz. Şimdi birinci Efendimiz'e salat etmesini istedin mi? İstedin. İkinci de, ya Rabbi bizim çocuk çok aksi, bunu ıslah et. İtaatkâr kıl diye dedin. İki şey istedin şirik, değil mi? Şimdi salavat reddediliyor mu? Asla. Efendimiz'e salat etmesini Allah'tan istediğin zaman, gösteriş için bile istedin, yani okusan, mutlaka kabul oluyor. Çünkü Habibine rahmet duası ya, onu reddetmiyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki, Allah Teala öyle bir Allah'tır ki, iki şey istediğin zaman birini verip diğerini vermeyecek kadar, yani birini ne diyelim sana? Birini verip diğerini reddetmeyecek kadar kerem sahibidir. Anladım. O kadar keremi var ki birini verip birini vermemek etmez diyor. Madem bana salat okunsa asla reddetmeyecek ya diyor. Peşine de isteyin diyor. Onun için bu duada da bak o kadar Esma-i Hüsna okunuyor. Peşinde ilk istekte ne isteniyor? Habibine, Efendimiz'e salat et. Ya Rabbi. Sonra da şu hacetimi gör. Mutlaka o hacetinle geri döneceksin. Tamam inşallah. Yani kuvvetli dualara kullanın bunu. Önemli hacetlerinizde yapın bunu. Gerçi ne olacak? Mesela hoca efendi bunun günde kaç kere yapabilirim? Veya kaç hacetim için yapabilirim derseniz. Cevap. İstersen bir günde 100 tane hacet için yapabilirsin. Öyle mi? Ama dünyanın en zengin adamına bir gittin, iki gittin. Üçüncüde ne yapar? Suratını ekşidir. Veya bazısı ikincide de ekşitir. Sonra da der ki, evde yok de. Kapıcılara da der ki, alma içeri be. Ne yüzsüz adam. Aynı günde 50 kere gelinir mi? Ama Mevla Teala'ya 50 kere okudun bunu, istedin. Ya Rabbi bir isteğim daha var. Yine başladın Euzü Besmele. Sebbihallahi muhafize muhafet okudun. Mevla der mi ki, ne yüzsüz arsız adam ya. 50. kere aynı günde istiyor. Der mi? Daha çok memnun olur mu? Ya der ki, bu kulum hep benden istiyor ya. Hep benden isteyene hep ben veririm. Ama bize bir bakıyor. Bir kere Allah'tan istiyoruz, 40 kere belediye başkanından. Belediye başkanı ne yapsın sana ya? Ya bizim ihtiyaçlarımızı Allah'tan gayrisi göremez arkadaşlar. Göremez. Ağası paşası göremez. Adam kendi hastalığını ye demiyor. Seni nereden yiyecek ya? Kendi karnını doyuramıyor. Seni nereden doyuracak? Mübarekler. Biz Mevla'ya dönmedikçe bu işler düzelmeyecek. Zikre döneceğiz. Allah'ın kapısına dayanacağız. Bu halktan, bu milletten ümidi keseceğiz. Ağasından, paşasından ümidi keseceğiz. Ümidin hakka tut, hakka gidelim. Cemali ve kemale seyredelim diyeceğiz. Benim Allah'ım zengin Allah. Benim Allah'ım kadir Allah. Hiçbir yapamayacağı bir şey yok. Nasıl istemem ya? Ama istemiyoruz. Duamız çok az. Yani namazlardan sonra rastgele dualar. Böyle özel zikir ve dualarda çok gevşekiz. Bak bu kadar sıkıntılarımız var. Ümmet olarak, el-i sünnet olarak, Suriye'deki Müslümanlarından tut. Bütün Myanmar'ı düşün. Filistin'den tut. Bu kadar İslam aleminin sorunları var. Sonra bizim Türkiye'nin çok sorunları var. Maddi manevi kargaşa var. Terör var, bela var. Bu her gün asker polis şehit oluyor. Yuvalara ateş düşüyor. Ne kadar meseleler var. Şu memleketin bölünmemesi için dualar. Ondan sonra kendi özel meselelerimiz var. Çoluk çocuğumuzun ıslahı var. Namaz ehli olmaları, Kur'an ehli olmaları var. Hepimizin maddi, manevi ne kadar derdimiz var. Biz bunların kaçına özel dua yapıyoruz? Bir zikir yapıyoruz. Yapıyoruz. Namazdan sonra falan. Ömreye gitmiş, tavafta yapıyor. Ya kardeşim, hususi virtler ve zikirler lazım. Allah'ın dostları hep bu zikirlerle meşgul olurlar. Yolunu bilme, isteğini İstemeyi bilirsen Mevla reddetmez yani. İstemeyi bilir. Bu dua %100 garantili. %100. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim diyor Hazreti Ali Efendimiz ya. Yemin ederim diyor ya. Ne isteğin varsa alıp gideceksin diyor ya. Ne? Nasip. Nasip meselesi. Nasip. Kabul olunmayacak dua da yaptırılmıyor işte meselesi de var tabii. Allah kabul kapılarını açsın da. Rabbim icabet kapılarını açsın Fazl-ı Kerim. İşte dedim ya size. Şimdi efendim baba Hazretleri kenara yazmış. Ben burada okuyorum. Siz de Arapça bilen okusunuz. Ehrac İbnü'n Neccar, İbnü'n Neccar ihraç etti. İbnü'n Neccar diye bir şey, tanıyor musunuz birini? Tanımıyorsunuz. Hani bana kaynak soruyorsun ya. Bak efendim baba bir kaynak yazmış. İbnü'n Neccar diyor. Ben size ne diyorum? Yüzlerce, binlerce, on binlerce kaynak var diyorum. Siz bir tek kütüb-i sitte biliyorsunuz diyorum, onu da bilmiyorsunuz ya. Sanki Buhari'deki hadislerin hepsini biliyorsunuz mu? İbn-i Neccar çıkarttı diyor yani, rivayet etti diyor İbn-i Neccar. Adam adı İbn-i Neccar diye bir şey biliyor musun? Yok. Ne soruyorsun kaynak? Gerçi ben yine sen sormasan da ben yazıyorum. Ayrıca. Fi tarih-i Bağdat. Tarih-i Bağdat, Hatib-i Bağdadi'nin kitabıdır. Yani... İbn-i Neccar, Tarih-i Bağdat büyük bir kitap, 15 cilt falan. Bizde var. O Tarih-i Bağdat'ın zeylini yapmış, yani ilavelerini. 5-6 cilt. O ilavelerinde çıkarttı bunu. Tarih-i Bağdat'ın kendisi de değil. Bir senedin zayıf, zayıf bir senetle. Şimdi zayıf bir senetle, ben size hep ne diyorum? Dualarda, namazlarda yani, nafile namaz, dua, zikir, faziletli amellerde... Zayıf hadisle amel ittifakla caizdir. İttifakla caizdir. Diyor muydum hep? Al sana Ali Adir Efendi el yaz. Buna da ikna olmayana ne diyeceksin? Ha, senedin zayıf olması, hadisin zayıf olmasını gerektirmiyor. Anladınız mı? İsnat şeceresindeki isnat zayıf. E şimdi bu biz amel edebilir miyiz? Buna deriz. Ala derime bak, Kur'an'ın Kerim'in kenarına niye yazıyor bunu? Kur'an'ın kenarına yazılır mı ya? Gider bir not defterine yazar. Mushaf'ın kenarına yazıyor yani. O kadar kabul etmiş. Anladın mı? Bu hadis-i şerifi söylüyor. Ondan sonra aynısını yazmış. Alaeddin Efendi Hazretleri hep kaynak yazar. Biz de ondan öğrendik. Peşine kaynak yazmış şimdi bak. Min tefsiri dürril mensur diyor. Tabii biraz yazarı zor okuyor. Üçe falan cildi de yazmış, sayfayı da yazmış. Orada yazı görünür. Siz belki daha güzel gözünüz okur. Cildin sayfası. Dürrül mensur tefsir. Kimin tefsiri dürrül mensur? İmam Suyuti Hazretleri tefsir. İmam Suyuti nereden almış? İmam Suyuti de işte o Efendi Baba'nın işte bu yazdığı İbnü'n Neccar'dan almış. Efendi Baba da Dürrül Mensur'dan almış. Yani İbnü'n Neccar'dan almamış. İlk kaynak ne yani bu hadiste? İbnü'n Neccar. Efendi Baba Hazretleri İbnü'n Neccar'dan almamış. Yani onu görmemiş. Veyahut onu incelememiş. Dürrül Mensur İmam Suyuti'nin aldığından kabul etmiş, iktifa etmiş. Kaynağı nereden veriyor? Dürrül Mensur'dan veriyor. Dürrül Mensur'dan veriyor kaynağı, cilt sayfa. İbn-i Neccar'dan vermiyor. Şimdi biz Efendi Hazretleri'nin tefsirini yazarken ne yapıyoruz? İlk kaynağa iniyoruz. Ama bazı oluyor ilk kaynak kayıp. İbn-i Merdüye'nin tefsiri var. Yok, dünyada yok. Kayıp. İbn-i Müzir'in tefsiri var. Yok. Batbu da değil, yazma da yok. Hiçbir kütüphanede yok. Kayıp olmuşlar yani. İşte birçok olaylar, yangınlar, şeyler, kitapların bazıları bize intikal etmedi. Biz o zaman Dürrül Mensur'dan kaynak veriyoruz. Yani bizim tefsirde çok geçer. Benim kitaplarımda da geçer. Çünkü İmam Suyuti muhaddistir. O da kaynaklar veriyor. Ondan sonra bu irfan denen marifetteki adam bize geldi diyor ki seneler evvel de geldi. Ya diyor siz diyor efendi tefsirinde diyor Dürrül Mensur'dan kaynak veriyorsunuz. Dürrül Mensur'dan kaynak verilmez. Niyeymiş efendim diyorum. Ya diyor Dürrül Mensur ilk kaynak değil diyor. İlk kaynağa inmeniz lazım. Ya zaten varsa ilk kaynak mevcutsa iniyoruz. Değilse Dürrül Mensur'dan veriyoruz. Veya mevcut kitap ama ben mevcut kitaba bakmıyorum. İmam Suyuti'ye itimat ettiğim için İmam Suyuti'den verebilir mi? Verebilirim. Bütün alimler yapmış bunu. Bütün alimler yapmış. Ya diyor ne oldu diyor. Nurettin Boyacılar Hoca böyle dedi. Hoca Efendi geldi buraya. Bu dediğim de 10 sene evvel. Ya hocam bu böyle böyle diyor sizin adınıza. Yok ya ben öyle bir şey demedim dedi. Verebilirsiniz niye veremiyorsunuz dedi. Dürrül Mensur da dedi. Muhaddistir. Şimdi bu marifetin Mümtaz Hoca dedikleri adam, kendilerinde bize hadis uyduruyor dedikleri efendim adamlar, Efendi Hazretleri'nin yanını işgal etmiş adamlar. Şimdi burada Ali Haydar Efendi Hazretlerine ne diyecekler? Ali Haydar Efendi Hazretleri hem bir senedin zayıf diyor, hem hadise itibar ediyor, hem altında da Dürrül Mensur tefsirinden kaynak vermiş mi? Vermiş. Sonra yanında yazmış. Fî Fethül Mecid. Fethül Mecid'de de var diyor, şu sayfada diyor. Fethül Mecid hadis kitabı da değil. Fethül Mecid Evliyaullah'tan Şeyh Ahmet Deyarbî Hazretleri'nin Mücerrabat denenmiş ameller diye bir kitap. Ali Adi Efendi Baba ondan çok kaynak verir. Benim de baş kaynaklarımdandır. Fethül Mecid diyor. Bak burada hatta sayfa vermiş. Ondan da sayfa vermiş. Bu hadis orada da var diyor. E şimdi siz benim neyime beğenmiyorsunuz, neyime uydurma diyorsunuz? Benim kaynaklarım, Ali Adi Efendi'nin kaynakları aynı kaynaklar. Hazinetül Esrar, Ali Adi Efendi Elyas'ını yazdım Tefriciye kitabında. Hazinetül Esrar benim kaynağımdan. Efendi babanın da kaynağı. Fethül Mecid aynı kaynaklar. Tergib-i Terip aynı kaynaklar. Bütün veriyoruz. Onun için siz bunların uydurmalarına bakmayın. Şimdi Efendi'nin tefsirinde uydurma rivayetler var, hadisler var diye hazırlık yapıyorlarmış diye haber aldım. Neymiş efendim işte tefsirden ya Efendi tefsirini siz satıyorsunuz Ahıskan yayınları diye. Hem o tefsiri satıyorsun, parasını yiyorsun. Hem de tefsirde uydurma rivayet var diye iftira ediyorsun, uyduruyorsun. Hala da tövbe etmemişler. Hala vazgeçmemişler. E artık Allah Teala'ya havale ederiz. Allah Teala'ya havale ederiz. Meşayih'e havale ederiz. Ali Adar Efendi Baba'ya havale ederiz yani. Sen şimdi burada Efendi Hazretleri'nin ekmeğini yiyip de Efendi Hazretleri'nin Ali Haydar Efendi'den daha mı alimsin ya? Onların kabul ettikleri hadis-i şerifleri nasıl rivayetle uydurma dersin? Mesele rivayet, hadis değil. Mesele cübbeli düşmanlığı. Anladın mı? Başka bir şey yok. Ben onların dediklerini yapsaydım, batıl isteklerine uysaydım, hakikaten uydursaydım bile beni baş tacı ederlerdi. Hakikaten uydursaydım bile. Çünkü insanlar nefislerinin keyfine itaat istiyorlar. Hakkı hakikati istemiyorlar. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Ona göre dikkat edin. Yani bunlar, Efendi Hazretlerine bir şeyler dedirtmeye zorlarlar, bir şeyler ortaya çıkarırlar, montaj ederler, fotomontaj ederler. Efendi Hazretleri oğlu anlattı bana ya. Oğlu anlattı. Adam gelmiş helallik dilemiş ya. Bana yaptırdılar fotomontajı demiş ya. Ya böyle durumlar olabilir. Bunlardan her şey beklenir. Efendinin yanında durup da Efendinin tefsirinde uydurma hadis var, rivayet var demek cesaretini gösterebilecek kadar gözü dönmüş insanlardan her şey beklenir. Bizim bunlarla sorunumuz itikadi sorundur. Çünkü biz Efendi Hazretleri'nin, Ali Adel Efendi babamızın usulü üzere tefsirlerde, meşayihimizin kitaplarında gördüğümüz bütün hadis buyurulan rivayetlerin hepsini kabul ediyoruz. Çünkü biz Ali Adel Efendi'den daha büyük alim değiliz. Hele İmam-ı Gazali'ler falan. Ne alakası? Biz İmam-ı Gazali nerede, biz nerede? Ama bunlar İmam-ı Gazali'nin rivayet ettiği hadise de uydurma derler. Diyorlar. Diyorlar. Onun için en mühim mesele itikattır. Biz buna itikad ediyoruz, üstü zannediyoruz. Bu meşayih, bu alimler kitap İmam Suyuti tefsirinde alıyor. İbn-i Neccar, Zeyl-i Tarih-i Bağdat'ta alıyor vesaire vesaire. Bu kadar arada muhaddisler var, raviler var. Bunların hiçbiri Allah'a Resulüne iftira etmez. Etmez. Onun için amel edeceğiz inşallah. Hem bu rivayetle amel edeceğiz, Allah'ımızın ayetlerini okuyacağız, ismi şeriflerini okuyacağız. Peşinden bu isimlerin hakkı için, hürmeti için senden istiyoruz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat edesin, sonra benim şu hacetimi yerine getiresin Allah'ım diyoruz. İnşallah Efendi Hazretleri'nin de kurtulması için de bir an evvel selametle, afiyetle halası için de hadislerini, yolunu reddedenlerin yanından defu refu izale olması için de bu duayı özellikle yapalım inşallah. Alaaddin Efendi babamızın da rivayetle amel ederek hacetimizde döneceğiz inşallah. Hacetimizi alacağız inşallah. Daha ne kadar ümmet meselelerimiz var. Her türlü sıkıntımızda Allah'ın kapısına müracaat edeceğiz. Amin. Sübhane Rabbil Ali ila alel vâmin. Elhamdülillâh Rabbil Alim. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Arkadaşlar, ha şunu da diyecektim. Habeşistan ziyareti, televizyonda dedim tabii, çok hayırlı bereketli geçti. Dualar edildi. Kabul eseri görüldü. Bereketler hasıl oldu. Çok medreseler ziyaret edildi. Orada İttef'in, benim siteye attım şimdi. Bizim siteden seyredin şeyi. İttef Başkanı Mehmet Turan Efendi yanımda. Oradaki medresede, Addis Ababa'da, büyük medresede 300 talebe vardı, alimler. Diyanet Reisi Ömer İdris Efendi, Şeyh Efendi oradaydı. Orada da konuşma yaptık. O konuşmalar, altyazılarını hazırlıyoruz. Arapça yaptığım için konuşmaları Türkçe altyazılarıyla televizyonda vereceğiz inşallah. Bir Mekele'de Necaşi Hazine'nin yanında medrese açtık Ahmet Yesevi Derneğimiz olarak. Orada da ziyaret ettik, medreseyi gördük. Etrafı tam külliye müştemilatla yapılıyor. Efendim, yatılı 60-70 talebe kalacak inşallah. Onlar hep, orada bir de hoca fabrikası gibi Addis Ababa başkentte de bir medrese var. Orada 5-6 senedir çalışıyor. İttef'in müşahedesi altında. Çok hocalar yetişmiş. İcazet almışlar. Bütün Habeşistan'a yayılmışlar elhamdülillah. Şu anda İttef'in sırf Etiyopya'da, Habeşistan'da 2430 yatılı talebesi var. 9000 gündüzlülerle sayı 9000'e çıkıyor. Ve hoca fabrikası gibi yetişen bütün vilayetlere dağıtılmış. Şimdi orayı %50'ye yakın Hristiyan olmuş. Necaşi'nin memleketi Hristiyan olur mu ya? Fakat şimdi elhamdülillah İslam'a çok dönüş var. Oranın Hristiyanlar da Müslümanlarla hiç kavga etmiyor. çok daha halim selim ahlakları var. İslam'a çok yatkınlar. Hemen dönüş yapıyorlar. İnşallah yakında Habeşistan tümünden Müslüman olacak inşallah. Orada faaliyetler devam ediyor. Bizim dernek de bir medrese yaptı. O da oranın bakımını üstlendi. İttef'te diğer, orada geniş malumat verdim. İttef'le ilgili onu şeyden takip edersiniz. Bizim siteye attık. Oradaki Türkçe konuşmayı. Arapça konuşmam herhalde yarım saat 40 dakikaydı. O çok ilim vardı orada. Onu Türkçe'ye çevirtiyorum. Art yazıyla onu yakında vereceğiz. Necaşi Hazretleri'nin huzurunda çok tesirli bir dua nasip oldu. Yani etkilenmemek mümkün değil. Hazreti Necaşi'ye gitmek için çocukluğumdan beri benim arzumdu. Hayalim idi. Allah nasip etti. Biraz zor. Yani biz de kısa gittik. Çok uykusuz kaldık. Çok yorgun olduk ama çok değdi. Çok değdi elhamdülillah. 14 sahabe var yanında. Onlar da orada şehit olan, hicrette kalanlar, muhacir, şehit, sahabe-i kiram hazarat. Onlar hakkında da önümüzdeki ay dergide bilgi yazacağım, isimlerini yazacağım, bilgiler yazacağım. Hazreti Necaşi'nin orada yarım saat dua etmişiz. Bütün maddi manevi sıkıntılarımız, ümmetimizin dertleri vesaire, o mübarek huzurda yapılan duayı size hazırladılar. Şimdi sohbetin ardından, ondan sonra da tekrar tekrar verecekler. Necaşi Hazretleri'nin kabri şerifi, civarındaki sahabenin kabri şerifleri ve külliyesinin görüntüleriyle beraber dua Lale Gül'de hemen sohbet biter bitmez bir reklam arası verildikten sonra o duayı izleyebilirsiniz. Allah Teala, biz sizleri orada dahil ettik. Dedi ki ya Rabbi, ellerinden gelse, imkanlar olsa mutlaka geleceklerdi. Biz öyle itikat ettik, şahidiz. Kim o niyetteyse bu duaya ilhak eyle dedik. Ve dualar ettik, sizi de kattık. İnşallah Rabbim tesirlerini halk eylesin. Diğer sohbetlerin çevirilerinde, diğer medreselerdeki görüntüleri de inşallah hazırlanıp size takdim edilecek. İkinci de şunu duyuruyorum. İsmaila cemaati olarak Şubat ayının 20'sinde bir umre tertip ettiler. Biz de davet ettiler tabii de. Hasan Efendi hocamız, Mustafa Efendi hocamız, Efendi Hazretlerimizin vekilleri, başvekilleri, zannedersem Kemal Efendi hocamız da var dediler. Daha birçok alimler, hocalar, kıymetli zatlarla beraber İsmail Ağa cemaati bir umre yapacaklarını duyurmamı size söylediler. Ben de size Allah için duyuruyorum. Yani hatmi şerifler yapılıyor. Mekke'de, Medine'de bir hatmi şerif, 100.000 hatmi şerife bedel. Sohbetler yapılıyor orada. Birçok alimler, hoca efendiler dolu, kaynar böyle o cemaatle beraber. Gitmenin çok bereketi olur. İnşallah yani bu hususta bilgi almak isterseniz İsmail Ağa'nın sitesine bakın. İsmail Ağa'nın internet adresi var ya, İsmail Ağa sitesi. O sitede yazıyormuş. Yani günü, saati, nereye müracaat edilecek bunları oradan öğrenebilirsiniz. Ben sadece madem ki cemaatimizin birçok hoca efendisi ittifak ile beraber bir umreye gidilecek, cemaatin birliği bakımından ve bir de sizlerin de sohbetlerden, hatmi şeriflerden, faziletlerden, orada fıkıhçı hoca efendiler de gidiyor, başı fetva soracak olanlar olur vesaire, her türlü ilimden ve zikirden istifade etmeniz için gitmenizde sizin karınız vardır. Gidebilirseniz imkanları olanlara Allah nasip eylesin. Tercih sebebiniz ne olsun? Cemaatle beraber olsun ki yalnız başına iş yapanlar çok yanlış şeyler yapıyorlar. Cahillikler yapıyorlar. Yani bilgisizlikler oluyor. Cemaatle birlikte olanlar ekseri muhafaza oluyor, korunuyor. Böylece ben size duyuruyorum. Allah Teala şimdiden kolay eylesin, kabul eylesin, imkanlar halk eylesin, sebepler halk eylesin. Amin. سبحان ربي العلي العظيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قبل أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قبل أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahümme inna eselüke minel hayri kulli acili ve acili ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Ve na'udhu bike mine şerri kulli acili ve acili ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Allahümme ma kaddayte lena min kadda fece'al akıbetehu reşede. Allahümme rabbena atina min ledunke rahmete ve heyyil lena min emrina reşede. Allahümme rabbena atim lena nurana ve gfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Ya Erhamer Rahim, Ya Erhamer Rahim, Ya Erhamer Rahim, bizden evvel ölmüşlerimize rahmet eyle, kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. İlhami, Esat, Hamdi, Cumali, Burak, Murat, Yalçın, Kazım, Kadir, Tarık, Erol, Tahsin, Nihat, Abdullah, Bahri, Hafız, Mahmut, Bektaş, İzzet, Ahmet, Veysel, Salih, Bekir, Ömer, Mehmet, Osman, Ali, Davut, Abdülkadir, Tevfik, Kemal, Hediye, Lale, Rukiye, Şahzen, Nadiye, Hatice, Fatıma, Saliha, Şükran, Hanife, Şüküfe, Zehra, Necmiye, Nazife, Rabia, Güzel. Allah'ım, Kenan imiş. Soyadlarını bile bilmiyoruz. Ama cemaatlerden kardeşler yazıyorlar. Allah'ımız soyadlarını da biliyor. Kabirlerini de biliyor, hallerini de biliyor. Cennetlik midirler, azapta mıdırlar, gazapta mıdırlar? Her şey sana ayan ya Rabbel Alemin. Bizden dua istediler. Sen günahlarını affeyle, seyyiatlarını mahveyle, rahmetinle lütfeyle, ruhlerine hediye eyledik, vasıl eyle. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma uş'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Kabule vasıl eyle. Niyetlerine. Ya Rab sen fazl-ı kereminle bu hediyelerimizle beraber bu meyit ve meytelerin ruhlerini şad eyle. Mahşer sabahına kadar istirahatlerini müjdad eyle. Kabirlerini nur eyle. Azapları varsa şu cuma gecesinde defurafı izale eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Okumuş olan hatmi şerifleri, salavat-ı şerifeleri, ya latif zikirlerin, selamu kavlen ayet-i kerimesi, Fatiha-i şerifeler, ayet-el kürsiler, Yasin şerifler, salat-ı tefriciyeler, fetih sureleri, ihlas hatimler, sahiplerinden kabul eyle. Ne hayırlı muratları varsa nail eyle. Umduklarına nail eyle, korktuklarından emin eyle. Amin diyenlerin harcahimden azade eyle. Sohbetlerimizi daim eyle. Engelleri izale eyle. Bundan sonra ara vermeden devam etmek nasip eyle. Memlekete huzur, sükunet, sekinet bahşeyle. Bütün şerleri etrafımızdan uzak eyle. Yanımıza yaklaştırma ya Rabbi. Akıllarına getirme ya Rabbi. Fikirlerine düşürme ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi. Bizi Kur'an'ın hıfzıyla muhafaza. Ayet hadislerin koruması içerisinde kalesinde. Kitabının kalesi içerisinde muhafaza eyle. Amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbih. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فالي واصحابي مشايخنا كافة ولا روح افندي بابامز خاصة ولا رسمة غريب وخاصة جمعوا مشايخنا وساتيدنا امواتنا فاموات المسلمين اموات المواتنا bu celsede isimleri zikredilen şehit askerlerimizin ve polisimizin ervah-ı tayyibelerine dersimizin sonunda isimlerini zikrettiğimiz meyit ve meytelerin ervahı için el-Fatiha.